TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Arkası yarın. Selanik'ten Buca'ya. Birinci bölüm. Yazan Eda Tezcan, yöneten Doğan Yağcı, teknik yapım Ekrem Yarımca, efektör Osman Keykubat, yapımcı Aygül Ordu. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. Bu bölümde rol alan sanatçılar Şahsine Nine Hülya Savaş, Rıfat, İbrahim Raci Öksüz, Şahsine Çocuk, Gülşah İnce, Pamuş Nine, Dilek Çetiner, Eda Melek Çekmece, Seda Hülya Dilek Arda, Şahsine'nin babası Fatih Paşalı, Şahsine'nin annesi Ece Kılınç, Hasan Mete Tataroğlu, kayıt görevlisi Emrah Şenışık. Oyun 2007 yılında TRT İzmir Radyosu'nca gerçekleştirilmiştir. Geldim, geldim. Kim o? Biziz büyük anne. Hoş geldiniz evladım. Girin içeri, girin girin. Donmuşsunuz. Gerçekten donduk. Çok soğuk dışarısı. Bakın kızlar, yemek var sobanın üzerinde sıcak sıcak. Açsanız birer tabak alın ha. Yo büyük anne, biz pizza yedik gelmeden önce. Karnımız tok. Evladım şimdi yiyecek çok şey var. Benim gençliğimde bisküvi bile yoktu bakkalda. Elektrikler gitti. Tam da zamanıydı yani. Eda kalk kızım, mutfakta kibritle idare lambası var. Rafın kenarında. Getir bakayım hadi. Getir yakalım. Aman ya. Hangi devirde yaşıyoruz? Bu ne şimdi? Büyük anne, idare lambası mı var sende hala? Sorma kızım, bu aralar durmadan elektrikleri kesiyorlar. Hatlarımı yeniliyorlarmış ne? Çalışma varmış. Geçen akşam da böyle kesildi. Getirdim. Bayağı aydınlık yapıyor bu şaka maka. Ama ne kadar aydınlatsa da elektrik gibi olmuyor. Televizyon da yok. İnsan sıkıntıdan patlar böyle. Niye patlasın? Ha? Biz senelerce böyle yaşadık. Hem biliyor musunuz, o zaman hayat daha güzeldi. Bizi oyalayacak şey olmadığı için erken yatar erken kalkardık. Komşuluk vardı, akrabalık vardı. Biz sizin gibi başkalarının hayatlarını izlemek yerine kendi geleceğimizi hayal eder, kendi hayatımızı yaşardık. Senin en büyük hayalin neydi büyük anne? Benim en büyük hayalim bir ailem olmasıydı. Gerçek bir aile. O kadar da büyük bir hayal değilmiş yani. Ben de bisikletle Çin Seddi'ne falan gitmek istediğini sandım. Size çok basit gelebilir. Ama benim şartlarımda bir kız için çok büyük bir hayaldi. Neydi ki senin şartların? Anlatayım da dinleyin o zaman. Sene 1927. Annem, babam, ninem Selanik'te yaşıyorduk. Evimiz kocamandı. Bahçemizde çeşit çeşit meyve ağaçları vardı. Evin tek çocuğuydum. El üstünde tutarlardı beni. Benden önce 6 yaşında bir abim öldüğü için tüm ev halkı beni gözünden sakınıyordu. Bunları ninemin anlattıklarından biliyorum. Hayal meyal hatırlıyorum da. Yakın zamanda mübadele olmuştu. Türkler buraya, Rumlar oraya. Bir çeşit değiş tokuş. Biz Selanik'te kalan az sayıda aileden biriydik. Babam buraya gelmemekte diretiyordu. ev, toprak. Sonunda böyle bir akşam... Gelirken Hasanlara uğradım. Dün Rumlar yukarı mahalledeki bir evi basmışlar. Evdekiler çıkmayı kabul etmeyince hepsini öldürmüşler. Çok korkuyorum Ahmet. Çoluğumuz çocuğumuz var. Sıra bize de gelecek. Bak her hafta bir gemi gidiyor İzmir'e. Biz de kaçalım Ahmet. Canımızdan kıymetli mi toprak? Ben toprak derdinde değilim Hatice. Burada doğduk, büyüdük. Başka bir yerde nasıl yaşanır bilmiyorum ki. Şu kapıyı açın, kapıyı. Durun, açmayın. Açın kapıyı moraya. Açın. Kiracıyoruz mu sen? Açmayacağız. Gidin buradan. Burası bizim toprağımız. Kapıyı açın. Anne sen şahsiniyi al, arka odaya gidin. Hatice tüfeği getir. Yapma Ahmet, kurbanın olayım. Çıkıp gidelim, ne olur öldürecekler hepimizi. Sus Hatice. Beni öldürmeden çıkaramazlar buradan. Dur. Yapma. Hayır. Evet. Gel buraya. Hayır. Bırak onu. Bizi de bulurlar, sonra acımazlar. Annemi istiyorum ben. Biz de gidelim odaya. Şahsine sakın bu odadan çıkma. Gir bakayım şuraya. Ben çık demeden ne olursa olsun buradan çıkma. Çocuklarım, oğlum, kıydılar mı size? Kim var orada? Benim Hasan, Pamuç teyzeciğim, korkmayın. Aman Allah'ım, burada neler olmuş Pamuç teyze? Allah'ım nasıl kıydılar size? Keşke daha önce gelseydim. Gemi vardı bu gece, Ahmet'le konuşacaktım. Şimdi size haber vermek için gelmiştim buraya ama... Acele edin, gelin. Sizi limana götüreyim. Bir saat sonra İzmir'e gemi var. Ah evladım, bak başımıza gelenlere. Evlatlarım. Ya bu biçare kız? Şahsinem. Bu kör halimle nasıl bakarım ona? Üzülme teyzeciğim. Bak o minik yavrunun senden başka kimsesi yok artık. Onu düşün. Hadi hemen limana gidelim de kurtarın kendinizi. Oğlum ne olacak? Gelinim. Nasıl gideyim ben Hasan? Pamuç teyze. Onlar için yapacak bir şey yok artık. Cenazeleri biz kaldırırız ama artık sizin burada durmanız çok tehlikeli. Sağ koymazlar sizi burada. Burası artık bizler için güvenli değil. Senin daha önce oraya giden akrabaların vardı. Gemiden inince doğru onları bulun, size yardım ederler. Üstelik orası Türk toprağı. Canınız güvende olur. Sizi aç açıkta bırakacak değiller ya. Gönlüm gitmekten yana değil. Benim gibi ömrünün sonuna gelmiş bir ihtiyara burada ölmek yaraşırdı. Ama gel gör ki şu kızcağıza kıyamam. Bu yaşta evlat acısı gördüm. Allah'ım sabır ver bana. Hasan evladım, siz niye gelmiyorsunuz bizimle? Kaçın kurtarın kendinizi siz de. Benim çocuklar dramada biliyorsun. Ben de bu gece yola çıkıyorum. Dayımlar Manisa'ya yerleşti geçen sene. Çocukları alıp en kısa zamanda oraya gideceğim. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ ol evladım, siz de. Allah razı olsun yavrum. Belki bir daha görüşemeyiz. Hakkını helal et. Hakkım helal olsun teyze. Sen de hakkını helal et. Nereye gidiyoruz babaanne? Annemler niye gelmiyor bizimle? İzmir'e gidiyoruz evladım. Orada benim akrabalarım var. Seni çok sevecekler eminim. Ama annem babam da gelsinler babaanne. Gelecekler yavrum. Üzülme Şahsine. Babaanne orası çok mu uzak? Evet yavrum. Peki annemler nasıl bulacaklar bizi? Hadi yavrum. Sen şimdi uyu biraz. Uyandığında gelmiş olacağız İzmir'e inşallah. Babaanneciğim İzmir'e gelmişiz, yaşasın. Anlat bakayım evladım, neler görüyorsun? Burası aynı bizim oralara benziyor babaanne. Sanki kendi şehrimize geri geldik. Kalk kızcağızım, yol göster bana, limana yaklaştık mı? Söyle bakayım. Evet, şimdi yanaşıyoruz babaanne. Yürü Şahsine yürü. Yürü kızcağızım. Bize yardım edecek birini bulalım. Babaanne çok kalabalık. Korkuyorum buradan. Korkma kızım korkma. Burası da bizim memleketimiz. Kaydımızı yaptıralım gidip akrabalarımızı bulacağız. Sen şimdi söyle bakayım bana. Kayıt yapılan yeri görüyor musun? Evet evet gördüm orada işte. Gel çabuk gidelim yazsınlar bizi de. Dur evladım çekiştirme beni. Zaten zor yürüyorum. Teyze ismin ne? Pamuş. Ne? Nasıl isim teyze öyle? İsim işte oğlum. Sen yap bizim kaydımızı. Kafa kağıdını ver bakalım önce. Aa, yok yanımızda. Oğlum almayı akıl edemedim. Hayda. Teyze, memleket değiştiriyorsun. Kimliksiz mi geldin? Oğlum, ben zaten kör bir kadınım. Bu kızcağız da daha 8 yaşında. Hem biz buraya nasıl geldik baksana halimize. Üstümüzdekilerden başka bir şeycik yok yanımızda. Bak, bak biz Kemal Paşa'nın hemşerisiyiz. Bir kolaylık sağlayıversen de. Teyze sen ne diyorsun ya? Bak şu limanı görüyor musun? Bunların hepsi Kemal Paşa'nın hemşerisi. Görmüyorum oğlum. Gözlerim görmez benim. Sen beni dinlemiyor musun deminden beri? Of teyze of be. Ben nasıl kaydedeyim seni? Hiçbir şey yok yanında. Başıma dert oldunuz ya sabah sabah. Ne olacak şimdi peki? Ben nereye gideyim eteğim de küçücük kızla? Ne olur evladım geri göndermeyin bizi. Bizi geri gönderirseniz nereye gideriz? Ne yaparız? Hay Allah yahu. Dur teyzem dur telaş etme. Burada akrabanız tanıdığınız falan var mı? Yani sizi yanında barındıracak biri varsa onların aileye kaydederiz sizi. Var oğlum var. Onlar 3-4 sene önce geldiler. Hatırladım. Buca demişlerdi. Buca'da yaylacıklıların oturduğu bir yer varmış. Oraya yerleştiler diye duyduk o zaman. Tamam teyze. Şimdi onlara haber gönderelim. Bir kişi gelip sizi yanında ikamet ettirmeyi kabul edecek. Sonra onunla gidip yerleşirsiniz. Babaanne, ben çok acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Oğlum, bak kız acıktı. Yanımda 5 para yok. Bir yol gösteriver oğlum ne olursun. Nasıl haber vereyim ben onlara? Paran var mı teyze hiç? Paran varsa buradan bir adam tutarız alır getirir. Param yok. Ama şu parmağındaki yüzük var. Bunu versek gidip getirmezler mi akrabamı? Getirirler teyze çıkar yüzüğü. Hamit. Hamit. Hah Hamit gel oğlum. Hemen bir araba çevirip Yaylacık Mahallesi'ne gidiyorsun. Buca'ya. Orada teyze akrabanın ismi neydi? Kasap Rıfat derlerdi bizim orada. Anladın mı Hamit? Kasap Rıfat'ı bulup getireceksin. Anladım abi anladım. Babaanne çabuk getirsin akraban. Ben çok acıktım dayanamıyorum. Sen çok mu acıktın kızım? Gelin bakalım şöyle içeri. Ben size yiyecek bir şeyler vereyim. Hem sıcak çay da koyarım. Allah senden razı olsun oğlum. Sen olmasan bizim halimiz nice olurdu. Çok uzak yerde mi bu buca? Uzun sürer mi gelmeleri? Öğleden önce gelmezler. Bekleyeceğiz biraz. Sen de bana bu arada orada neler olduğunu anlatırsın olur mu? İyi. İşte böyle oğlum. Bu yaşımda evlat acısı gördüm. İçim kan ağlıyor. Evladımı toprağa veremeden bir gecede yerimden yurdumdan kaçıp buralara geldim. Gel. Hoş geldiniz Pamuk Nene. Hayırdır bu ne hal? Ahmet'le Hatice nerede? Öldürdüler onları Rıfat. İkisini de öldürdüler. Biz canımızı zor kurtardık. Artık orada yaşamak Türkler için neredeyse imkansız. Ben de Şahsinem'i alıp apar topar gemiyle buraya kaçtım. Burada sizden başka tanıdığım yok. Sizi de rahatsız ettim, kusura bakmayın ama gidecek başka yerimiz yok. O nasıl söz Pamuk Nene? Bizi arayacaksın elbet. Başımızın üstünde yeriniz var. Ahmet'le Hatice'ye çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Hadi. Hadi toparlanın ancak gideriz. Allah sizden de razı olsun memur bey. Siz burada durun, ben araba çevireyim. Hadi Pamuk Nene binin. Hadi kızım Şahsine sen de bin. Eda Tezcan'ın yazdığı Selanik'ten Buca'ya adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yârim, mahşere kaldı. TRT Podcasting yayınını dinlediniz. TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Arkası yarın. Selanik'ten Buca'ya. İkinci bölüm. Yazan Eda Tezcan. Yöneten Doğan Yağcı. Teknik yapım Ekrem Yarımca. Efektör Osman Keykubat. Yapımcı Aygül Ordu. Bir fırtına. Bu bölümde rol alan sanatçılar Rıfat İbrahim Raci Öksüz, Şahsine Çocuk Gülşah İnce, Nesibe Çocuk Revna Altıok, Pamuk Nene Dilek Çetiner, Asiye Neşe Zindan, Nazike Hande Kılınç. Şahsine ailesiyle birlikte Selanik'te yaşamaktadır. Anne ve babasının Rumlar tarafından öldürülmesi üzerine apar topar babaannesiyle birlikte Selanik'ten İzmir'e kaçarlar. Burada daha önce ilk mübadelede gelip Buca'ya yerleşen akrabalarının yanına sığınırlar. O benim Rıfat amca? Buca kızım. Burada bizden önce Rumlar yaşıyor. Onlar buraya dinlenmeye gelirlerdi. Bak şu geçtiğimiz yer Forbes'lerin konağı. Bak Buca'nın üzümü de çok meşhurdu. Burası cennet gibi bir yer. Sizin de atlarınız var mı? Bizim de bir düldül var. Ama bizimki pek at sayılmaz. Biraz katır gibi. Ha, bizim ineklerimiz, kuzularımız da var. Eve gidince gösteririm sana, olur mu? Yaşasın. Ben kuzuları çok severim. Babaanne, keşke sen de görseydin. Çok yeşillik burası. Bir de çok güzel, kocaman evler var her yerde. Öyledir yavrum, öyledir. Ben sana buraları seversin demiştim. Arabacı, kasaplar sokağından yukarı çık. Tamam abi. Daha çok var mı Rıfat? Yok, geldik sayılır. İleriki sokaktan sağa dön. Kahveleri geçince inelim biz. Hadi bakalım, geldik. Buyurun inelim. Rıfat amca, ne büyük eviniz var. Aç kapıyı kızım, gir içeri. Bir de bahçeyi gör bakalım. Babaanne, burası çok büyük. Bir de salıncak var. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Öpeyim elini Pamuş nine. Aa, bu Şahsine mi? Yavrum benim, koca kız olmuş. Gel kızım, seni de öpeyim. Hatice Ahmet yok mu? Hadi hadi girelim içeri. Zaten yol yorgunu insanlar. Biraz dinlensinler, konuşursunuz. Hadi bakalım, buyurun fakirhane. Hoş geldiniz. Öpeyim Pamuş nine. Nesibe sus kızım artık. İçimi tükettin. Ay sormayın. Bugün kızın huysuzluğu üzerinde. Ne istiyor anlamadım ki. Nesibe ağlama kızım, gel yanıma. Bak sana arkadaş geldi. Artık bizimle kalacak. Şahsine sen de gel yavrum. Bak bu benim kızım Nesibe. Rıfat, Ramazan yok mu oğlum? O dükkanda kaldı. Ben de şimdi gideceğim. Bugün kesim günü. Siz dinlenin, akşam uzun uzun konuşuruz. Ben seni geçireyim Rıfat. Rıfat, bunları niye getirdin eve? Artık burada mı kalacak? Allah Allah. Dur kadın, sırası mı şimdi? Akşam gelince konuşuruz. Babaanne, ben salıncağa bineyim mi? Aa, Nesibe al kızım Şahsine'yi, bahçeye çıkın hadi. Biz de biraz konuşalım. Ben de hepimize çay koyayım. Nasılsın Pamuş teyze? Neler oldu anlatsana. Sizin kuzularınız nerede? Damda. Bak orada ahır var. Gel salıncağa binelim. Sonra sana yavru kuzuları da gösteririm. Siz bizimle mi yaşayacaksınız artık? Evet, galiba. Annen baban nerede? Onlar Selanik'te kaldı. Yani öldüler. Babaannem gelecekler dedi ama ben biliyorum. İnsanlar ölünce bir daha geri gelmezler. Evet, bence de. Geçen yıl bizim mahalledeki sütçü Mehmet amca ölmüştü. Bak, o da daha gelmedi. Ama olsun, üzülme. Benim annem babam sana bakar. Hem sonra Nazike yengemle Ramazan amcam da var. Biliyor musun? Onların çocukları olmuyor. Belki de sana onlar bakar, onların çocuğu olursun. Rıfat, uyudun mu? Susarsan uyuyacağım. Uyumanın sırası mı şimdi Rıfat? Bu insanlar hep burada mı kalacak? Evet, öyle görünüyor. Ama Rıfatcığım, biz zaten kaç boğazız. Kazandığımız ancak bize yetiyor. Bir de bunlar çıktı şimdi. Yaşlı kadın neyse de ama kız canımı sıkıyor. Ya Asiye, el kadar kız, ne zararı var çocuğun sana? Bizim de kızımız var. Ya aynı durumda olan Nesibe olsaydı? Sığındığı evde arkasından böyle konuşmalarını ister miydin? Uğraşmış çocukla. Bizim kız da büyür giderler. İşte Rıfat, sen hep bundan kaybediyorsun. Şu kafacığın hiç çalışmıyor. Kızın bugün bize zararı yok ama kız çocuğu demek, masraf demek. Hep böyle mi kalacak? Birkaç sene sonra bu kıza çeyiz yapmaya başlamak gerekecek. Evlendirirken masraf. Bu sefer bizim kızınkinden kesmek zorunda kalacağız. Benim çocuğum onun yüzünden mahrum mu kalsın Rıfat? Pes be kadın, pes, sana söyleyecek bir söz bulamıyorum artık. 15 sene sonrasını düşünüyorsun şimdiden. Allah herkesin rızkını verir Asiye. Sen bunları düşünme. Ben evvelallah onların ikisine de hem tam tekmil çeyiz düzerim hem de düğün yaparım. Aman Rıfat, seninle de konuşulmuyor. Zaten beni hep kırıyorsun. Nasıl biliyorsan öyle yap. Şu idare lambasını da kapat. Babaanne. Efendim kızım. Nesibe bana bugün sen amcamla yengemin kızı olursun dedi. Ben onların kızı olmak istemiyorum. Zaten burayı hiç sevmedim. Evimizi özledim ben. Beni onlara verme olur mu babaanne? Ah benim yaralı kuşum. Sana bırakmayacağım diye söz vermek istiyorum ama bir ayağım çukurda. Bak benim güzel kızım. Sen burayı sevmedin ama inan ki buradaki insanlar çok iyiler. Sen kendini buraya alıştırmaya bak. Bu insanlara asi olma kızım. Anlayabiliyor musun dediklerimi Şahsine? Tamam mı? Tamam babaanne. Aferin kızcağızım sana. Senin aklın yaşından büyük zaten. Ah ah. Babacığına da hep söylerdim. Hadi kızım, uyu artık. Uyu da dinlen. İşte çaylar geldi. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Asiye nerede? Ay Kazım yine sokakta üstünü başını berbat etmiş. Onu yıkıyor Pamuç nene. Ah Nazike ah. Yıllar ne çabuk geçiyor. Buraya geldiğimiz gün daha dün gibi sanki. 5 senedir buradayız ama ne anladın dersen hiç. Hiçbir şey anlamadım. Biz geldiğimizde Kazım bile yoktu ortada. Şimdi koca oğlan oldu. İyi ki geldiniz ama Pamuştun'e. Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Siz gelmeseydiniz ben delirirdim. Kıskanmıyorum ama gözümün önünde Asiye 2 çocukla dolanırken ne yalan söyleyeyim bazen ben ne günah işledim de bir evladım yok diye isyan ederdim. Ama Şahsine sanki o sıkıntılı zamanımda ilaç gibi geldi. İnan ki kendi kızım olsaydı ancak bu kadar sevebilirdim onu. Biliyorum kızım biliyorum. Ben de seninle bunu konuşacaktım ne zamandır. Bak görüyorsun ki artık çok yaşlandım. Benim fazla ömrüm yok artık. Aa böyle konuşma Pamuç nene. Allah gecinden versin. Sen bizden sağlamsın. Yo yo kızım. Ben kendimi biliyorum. Sizlere söylemiyorum kaç zamandır ama ben hiç iyi değilim. Diyeceğim o ki bana bir şey olursa torunum sana emanet. Onu yalnız bırakma, sahip çık. Bunu senden başka kimseden isteyemem. Asiye de iyi hoş. Lakin bizim bu evde varlığımız onu her zaman rahatsız etti. Gerçi bize bir sözü lafı olmadı ama ben bunu her zaman hissettim. Onun için sana vasiyetimdir ki torunumu yetiştir. Ve evlenme çağı gelince onu kıymetini bilecek biriyle evlendir. Söz veriyorum sana Pamuç nene. Torununa iyi bakacağım. Her şeyini de kendim yapacağım. Gözün arkada kalmasın. Aman! Bıktım bu çocuktan vallahi. Büyüdükçe akıllanacağına daha da yaramaz oldu başıma. Bir rahat yüzü yok bana bu evde. Her şeyin arkasından koşuyorum. Gençliğimi bilmedim bunlar yüzünden. Nazike... Çok yoruldum. Kalk bir çay koy bana. Ben de biraz uzanayım odamda. Bugün sabahtan beri sırtım çok ağrıyor. Belki uyurum. Sen dinlen Pamuç nene. Yemeğe doğru sesleniriz biz sana. Bugün nineyi iyi görmedim ben Asiye. Bir doktor mu çağırsak acaba? Hali hiç hoşuma gitmiyor. Aman sen de ne yapacağını şaşırdın artık. Hiçbir şeyciği yok baksana. Gayet iyi yürüyüp gitti odasına. Kaç senedir onlara baktığımız yetmezmiş gibi... ...bir de sağlam kadına doktor çağırıp masraf mı yapacağız? Tamam Asiye tamam. Nasıl biliyorsan öyle yap. Hı, bu arada kızlar nerede? Kaç saattir yoklar ortada. Öğleyin bağa gitti onlar Ramazan'la. Gelirler biraz sonra. Ay bak, hiç haber veriyor mu benim kız giderken? Kazık kadar kız oldu. Boyu büyüdü ama aklı ermiyor hala. Bak ama gelsin, ben ona ne yapacağım? Aman Asiye, bırak çocukları. Bir heves gittiler. Şahsine'nin canı bardacık çekmiş. Ramazan da bağa gidiyormuş, onları da alıverdi. Ne çocuğu Nazike, koca kızlar. Bir işten anladıkları yok. Yakında isteyenleri olmaya başlayacak. Ne iş biliyorlar ne yemek. Eller onlarla mı uğraşacak? Hem çok gezen kız hoş karşılanmaz, sen de biliyorsun. Ama bizim kızları eve sokamıyoruz. Çocukların nereye gittiği var Allah aşkına Asiye? Hem yalnız mı geziyorlar? Amcaları var yanlarında. Kızlar pırlanta gibi. Bunun için almayacaklarsa almasınlar kızları. Senin için söylemesi kolay tabii. Yanlış anlama ama çocuğu olmayan anlayamaz. Ben kızımı düşünmek zorundayım. Tabii Şahsine güzel. Daha bu yaşta ne kadar gösterişli baksana. Belki güzelliğine aldanıp alırlar. Ama benimki bir maharet sahibi olmazsa kim alacak? Hah, geldiler işte. Ölümü gör, bir şey söyleme çocuklara. Oo, hoş geldiniz efendim. Bardacıklardan yediniz mi bari? Yedik yenge, yedik. Bak size de topladık bir sepet. Aman efendim, aman niye zahmet ettiniz? Bana sordunuz mu siz giderken? Hiç düşünmüyorsunuz. Bu evde iş mi var, yardım lazım olur mu? Sizin umrunuzda değil. Siz anca gezin. Ama... Ne aması? Sen hiç konuşma zaten. Nesibe'nin aklını hep sen çeliyorsun. Hayır anne, o demedi ki bana gidelim diye. Ben kendim istedim. Sus, bana cevap verme. Şu üstünün başının haline bak. Yürü, sıcak su var banyoda. Yemeğe kadar temizlen. Of, tamam ya, gidiyorum. Ben de sofrayı kurayım. Rıfat gelir birazdan. Nazik anne, babaannem nerede? Dinleniyor sizin odada. Biraz rahatsızdı bugün. Ya, keşke gitmeseydim o zaman. Bana bir şey söylemedi. Ben bir bakayım. Babaanneciğim, ne oldu? Neyin var? Biraz arkam ağrıdı kızım. Sen üzülme. Yaşlılık işte, olacak tabii. Söyle bakalım, siz eğlendiniz mi bugün Nesibe'yle? Evet babaanne, çok eğlendik. Size yemiş topladık. Kızım, bana Nazik anneni çağır. Su getirsin. Ben getiririm babaanne. Yok kızım, sen onu çağır, o getirir. Sen yorulmuşsundur. Hem acıkmışsındır da. Hadi git yemeğini ye. Tamam babaanne. Nazik anne, babaannem seni çağırıyor. Giderken yanında bir bardak su götürür müsün? Su istedi de senden. Tamam kızım, sen mutfağa git. Nesibe de gelir şimdi. Peki Nazik anne. Pamuk nene. Pamuk nene, iyi misin? İyi değilim Nazike. Şahsineme iyi bak Nazike. Hakkını da helal et. Pamuk nene. Pamuk nene. Eda Tezcan'ın yazdığı Selanik'ten Buca'ya adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmaları. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz. TRT Podcast'in yayınına hoş geldiniz. Arkası yarın. Selanik'ten Buca'ya. 3. bölüm. Yazan Eda Tezcan, yöneten Doğan Yağcı, teknik yapım Ekrem Yarımca, efektör Osman Keykubat, yapımcı Aygül Ordu. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. Bu bölümde rol alan sanatçılar Şahsine Hülya Savaş, Mustafa Yusuf Köksal, Nesibe Şemrem Doğruer, Asiye Neşe Zindan, Nazike Hande Kılınç, Müzeyyen Nalan Örgüt, Seda Hülya Dilek Arda. Şahsine ailesiyle birlikte Selanik'te yaşamaktadır. Anne ve babasının Rumlar tarafından öldürülmesi üzerine apar topar babaannesiyle birlikte Selanik'ten İzmir'e kaçarlar. Burada ilk mübadelede gelip Buca'ya yerleşen akrabalarının yanına sığınırlar. Çocuğu olmayan Nazike, geçen 5 yıl içinde Şahsine'yi evladı olarak benimsemiştir. Ancak eltisi Asiye bu çocuktan hoşlanmamaktadır. Şahsine'yi kendi kızı Nesibe için bir tehlike olarak görmektedir. Oysa ki zaman içinde Nesibe ve Şahsine birbirlerini çok sevmişler, kardeş gibi olmuşlardır. Fakat Pamuş ninenin ölmesiyle olaylar farklı bir seyir alır. Söndür kızım o lambayı, kesilirse tekrar yakarız. Vay canına babaanne, neler yaşamışsın böyle sen? İşte onun için diyorum size, annenizin babanızın kıymetini bilin, onları üzmeyin diye. Benim başımda onlar olsaydı her şey çok başka olurdu. Ah, ama ne yaparsın, kader böyle yazılmış. Neyse, geç oldu zaten artık. Yarın okula gideceksiniz. Hadi siz de yatın isterseniz. Vallahi ben bunun devamını öğrenmezsem uyuyamam bu gece. Çok merak ettim. Anlat hadi büyük anne. Babaannen öldü sonra? Peki, dinleyin bakalım. Babaanneciğimi kaybetmiştim ki daha onun acısını yaşarken o sene Ramazan babamı da kaybettik. Sonra, ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Nesibe, çabuk buraya gel. Ne yapıyorsun sen orada? Şahsine'yle oturuyoruz anne. Siz zaten hep oturun ya da gezin. Başka bir işe yaramayın. Ama Nasiye kızmasana çocuklara. Ben yardım ederim sana. Bu kızları sen yaptın böyle zaten. Ben bir iş öğrensinler diye uğraşıyorum. Sense tembelliğe alıştırıyorsun. İkisi de kazık kadar oldular. Daha doğru dürüst bir yemek yapmayı bile bilmiyorlar. İkisinin de kısmetleri çıkıyor. Versek geri getirecekler. Ya abartma Asiye. İkisi de pırlanta gibi maşallah. Bu seferlik ben yardım edeyim sana. Hem biliyorsun Şahsine babaannesinin ölümünü daha yeni yeni atlatıyor. Zaten buraya anasız babasız geldi yavrucak. Bak Nesibe'yle ne iyi anlaşıyorlar, kardeş gibiler. Nazike, bak ne diyeceğim sana. Bu kızın başını bağlasak diyorum artık. Ama Nasiye ne diyorsun? Delirdin mi kuzum Allah aşkına? Daha çocuk sayılır. Ne çocuğu Nazike, boyunu posunu görmüyor musun? Hem başını bağlayalım dediysem yarın evlendirecek değiliz herhalde. Yani şimdiden yeri belli olsun diyorum. Sonuçta emanet kız. E güzel de Allah için. Olur olmaz birine kapılır, başımıza işler açar maazallah. Bir de bizim Nesibe de yetişiyor. Pek güzel de değil biliyorsun. Şahsine dururken Nesibe'nin kısmetleri azalır diye korkuyorum. Ama sahipli kızı kimse istemez değil mi? Oo, neleri hesaplıyorsun Asiye? Dur bakalım, daha seneler var bunların olmasına. Hem buncacık kızı kim sözlesin oğluna? Aa, kim sözleyecek? Müzeyyen var ya, bizim demirci Salih'in karısı. Daha geçen gün söyledi. Çok beğeniyor Şahsine'yi. Ayol Asiye, Rıza'yı mı düşünüyorsun Şahsine'yi? Daha o çocuk 15 yaşında be. Ne Rıza'sı Nazike? Ben abisi Mustafa'yı düşünüyorum. Zaten Rıza'nın aklı bir karış havada. Ondan koca olur mu? Ama Mustafa öyle mi? Koskoca pehlivan Mustafa. Dürüst, ahlaklı, işi gücü yerinde. Üstelik çok da merhametli. Diyeceğim o ki Şahsine'yi bu yaşta almayı ondan başka kimse kabul etmez. Biraz anlatırız. Anasız babasız filan diye. Biraz acındırırız. Azıcık da övdük mü güzelliğini, bu iş oldu demektir. Aslında söylediklerin doğru. Mustafa'yı ben de severim. Gerçekten iyi çocuktur. Ama Şahsine'yi böyle acındırarak birine yamamaya çalışmak hiç hoşuma gitmedi bilesin. Ne yamaması canım? Kötülüğüne mi yapıyoruz? Bu iş olursa sayenizde rahat yüzü görecek kızcağız. Buralarda onlardan daha iyi aile mi var? Bütün kızlar Mustafa'nın peşinde. Şahsine ileride bize teşekkür edecek, göreceksin bak. Bilmem ki, zor bir işten bahsediyorsun. Hadi bizim kafamıza yattı diyelim. Onları bu işe ikna etmek kolay mı? Belki çocuğun bir sevdiği var. Belki bizim kızı istemeyecek. Sen orasını bana bırak dedim ya Nazike. Öyle de bir kabul edecekler ki. Ben bir işi kafama koyarsam yaparım bilirsin. Ay, bilmez miyim, yaparsın. Al koy şu yufkayı kızım sacın üstüne. Birazdan gelir Asiye'ler. Onlar gelmeden halledelim şu börek işini. Nazik anne. Söyle kuzum. Dün konuştuklarınızı duyduk Nesibe'yle. Bak şimdi, kapı mı dinler oldunuz artık? Nazik anne, bırak şimdi, kapı dinlemedik. Yan odadan duyuluyor bu sesiniz. Sahiden verecek misiniz beni Mustafa'ya? Dur bakalım kızım, ortada bir şey yok da. Aman sen Asiye yengene ne bakıyorsun? O konuşuyor işte saçma sapan. Hem biz versek bile onlar alır mı sanırsın? Ama bak, bu kadar büyütme bu olayı. Yani farz ederim böyle bir şey olsa bile hemen evlenecek değilsin ya. Ben biliyorum, Asiye yenge bir şey söyledi mi o olur. Bunu öğrenecek kadar zaman geçirdim bu evde. Ama Nazik anne, senden hiç ummazdım. Benden bu kadar çok mu bıktınız da başınızdan atmaya bakıyorsunuz bir an önce? Aman kızım, nasıl sözler onlar öyle? Sen de beni kırıyorsun ama şimdi. Biz senden bıkar mıyız hiç? Sen bizim çocuk hasretimize ilaç oldun. Ramazan baban da ben de seni kendi kızımız gibi kabul ettik biliyorsun. Burada söz konusu kişi Mustafa olmasaydı emin ol ben daha sert çıkardım bu işe. Hem Asiye biraz deri doldur ama o da seni sever aslında. Biz senin kötülüğünü ister miyiz hiç? Ben seni üzmek için söylemedim Nazik anne. Ama konuşmalarınızı duyunca böyle düşündüm. Ne olur kırılma bana. Hem beni sözleseniz bile hemen evlenmeyeceğim değil mi? Herhalde önce biraz Mustafa'yı tanırım. Aa, ne tanıması kızım? Yavur adetleri icat etme şimdi. Sakın öyle sözlerince konuşmak, buluşmak falan yok. Adın çıkar sonra, Allah korusun. Biz kocalarımızı tanıyıp da mı evlendik? Ailemiz uygun gördük, ıkımız bile çıkarmadık. Ama bak, ben ne kadar sevdim Ramazan babanı. Sen de Mustafa'yı seversin eminim. Hem de çok yakışıklıdır Mustafa. Bütün yaylacığın kızları hayran ona. Keşke razı gelse bu işe de seni almayı kabul etse. Hadi kızım, hadi bırak şimdi bunları da biraz odun getir şu ateşin altına. Tamam Nazik anne. Biz geldik. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Akşam oldu neredeyse. Sus sus Nazike, haberlerim var sana. Nesibe, aldıklarımızı mutfağa taşı. Yerleştirin Şahsine'yle. Ne haberi Asiye? Hayırdır? Hayır hayır. Bugün pazardan dönüşte müzeyene gittim kahve içmeye. Biraz oturdum. Sonra konu konuyu açtı tabii. Ben de dün konuştuklarımızı anlattım. Önce biraz itiraz etti ama sonunda bir oğlanla konuşayım dedi. Perşembe günü oturmaya gelecek bize. Hem de kararlarını söyleyecek. Ay pes yani Asiye. Hiç zaman kaybetmiyorsun. Aklı mı koşuyor arkandan? Sanki kaçıyor Mustafa. Asiye, Şahsine dün konuştuklarımızı duymuş biliyor musun? Aman, duyarsa duysun. Onun aklı ermez. Siz bana güvenin. Biz nereden geliyoruz biliyor musun? Nereden? Zeyen teyzelere uğradık çarşı dönüşü. Mustafa'nın annesi var ya, onlara işte. Kim olduğunu biliyorum herhalde. Bana niye anlatıyorsun ki? Bir şey mi dediler? Perşembe günü bize gelecekler. Biliyor musun? Bugün çarşıda Mustafa'yı gördüm. Atla geziyordu. Ne yapayım gördüysen? Ay, hayret bir şeysin sen de Şahsine. Hiç mi merak etmiyorsun? Niye merak edeyim ki? Bana ne ondan? İyi. Sana ne kadar yakışıklı olduğunu anlatmama gerek yok o zaman. Kahveyi çabuk bitir hadi. Annem görürse kızar. Daha erzakları yerleştirmedik. Gerçekten çok mu yakışıklı Mustafa? Merak ediyorsun işte bal gibi de. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Ay, gerçekten çok yakışıklı. Vallahi çok şanslısın. Ben olsam hemen kabul ederdim. Böyle çok güzel bir atı var. Doğru bir at. Ama bizim Düldür gibi değil. Simsiyah. Boyu uzun galiba ama tam anlayamadım. Atın üzerinde olduğu için herhalde. Başına poşu bağlamıştı. Onun için taçlarını da göremedim. Oho, gördüğün bir şey var mı? Onu göremedim, bunu göremedim. Aa, dur ya, sözümü kesme. Mesela gözlerini gördüm. Kapkara gözleri var. Zeytin gibi. Dişleri inci gibi. Gülünce de yanağında bir gamze çıkıyor. Tabii. Ona da doğal olarak çok yakışıyor. Oh, maşallah. Hangi arada baktın bu kadar sen ona? Çok beğendiysen seni versinler Mustafa'ya. Ya Şahsine ya. Çok ayıp ediyorsun ama. Ben senin için baktım. Sana anlatayım diye. Ben kendimi tehlikeye atıyorum. Sen bana neler söylüyorsun. Annem öyle bakarken bir yakalasaydı var ya bacaklarımı kırardı. Allah'tan alışveriş yapıyordu o sırada. Mustafa'yı bile görmedi. Aa, kız, ben size erzakları yerleştirin demedim mi? Bir de kahve yapmışlar kendilerine, çok iş yapmış gibi. Ay, yorgunluk kahvesi içiyoruz anneciğim. Çarşı pazar canımı çıkardın sokaklarda. Bak bir de cevap veriyor. Yorgunluk kahvesiymiş. Önce yorul da ondan sonra hak edersin belki kahveyi. Hadi bakalım, hadi toparlayın şurayı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam oğlum. Neredesin sabahtan beri? Bütün gün yoktun ortalarda. Sabahtan dükkana gittim babamın yanına. Öğleden sonra da çarşıya indim biraz. Aç mısın oğlum? Yemek hazırlayayım mı sana? Yok anne, yedim bir şeyler. Ama bir çay verirsen içerim. Hemen çocuğum, hemen. Mustafa, bir şey konuşmak istiyorum seninle. Babanla konuşmadan önce senin fikrini almak istedim. Hayırdır inşallah anacığım. Söyle bakalım. Bugün Asiye uğradı bize. Tanırsın, kasap Rıfat'ın karısı. Ha tamam biliyorum. Niye gelmiş? 6-7 sene önce akrabaları gelmişti Selanik'ten. Kör bir kadınla küçük bir kız. Evet evet biliyorum o hikayeyi, duymuştum. Anasını babasını katletmişler yavrucağın. Çok acımıştım o zamanlar onlara. Hah işte onlar. Asiyeler bu küçük kızla babaannesini yanlarına aldı. Baktı, barındırdı. Ama yakınlarda ninesi de öldü kızcağızın. Şimdi kimi kimsesi kalmadı. Asiye anlattı bugün. İçim parçalandı vallahi. İyi de sen buradan nereye geleceksin anlamadım. Aman be oğlum, bir sabret. Anlatıyorum işte. Asiye bu kızın başını bağlamak istiyor. Sonuçta emanet kız. Gösterişli de biraz... Olur olmaz biri göz koyup da başını yakmasın. Yok artık, daha neler. O kız daha kaç yaşında? Olur mu oğlum? Birkaç ay sonra 13'üne basacak. Ama çok boylu poslu. Ben de düşündüm ki başkası kapmadan biz istesek kızı. Bir söz keseriz. Zaten sen de askere gideceksin. Sen dönene kadar o da yetişmiş olur. O zaman evlenirsiniz. Anne sen çıldırdın mı? Hayatımda bu kadar mantıksız bir şey duymadım. Ben o kızla nasıl sözleneyim? El kadar kız. Olmaz o iş. Kafanızdan çıkarın siz bunu. Dur oğlum dur. Hemen itiraz etme. Ben bir kere görsen diyorum. İnan ki yaşından olgun. Hem öksüz kız sevaba girersin. Hemen evlenmeyeceksin ya. Ayrıca bak askerden gelirsin. Kız belli ki güzel olacak. Sonra görüp de pişman olursun. İyi hoş diyorsun da anne. Kız çok küçük daha. Tuhafıma gidiyor ne bileyim. Bak Mustafa'm. Ben perşembe günü onlara gideceğim. O gün iyice bir bakarım. Eğer gözüm tutarsa onları bize çağırırım oturmaya. Sen de içeriden bir yerden usulca bakıverirsin. Beğenmezsen istemeyiz. Tamam mı benim güzel oğlum? Tamam anne tamam. Git bakalım. Yasine, uyuyor musun? Hayır, sıcaktan uyuyamıyorum. Ben bir plan yaptım. Ne planı? Senin Mustafa'yı görmen için. Bak şimdi, yarın Nazike yengeme tutturacağız pazara gidelim diye. Biliyorsun çarşamba pazarına bayılır. Mustafa'ların dükkan pazar yerinin içinde. Ben tezgahlara bakarak yengemi oyalayacağım. Sen de dükkana bakacaksın. Böylece onlar seni görmeden sen onu görmüş olacaksın. Nasıl plan ama? Plan güzel de sana bir şey soracağım. Birincisi anneni ne yapacağız? İkincisi biz gittiğimizde Mustafa dükkanda olacak mı bakalım? Bir de ya yakalanırsak diye korkuyorum. Annemle gidersek kesin yakalanırız ama yarın Halime'nin gelin mevlidi var. Biliyorsun Nazik yengem onları hiç az etmez. Ama annem kesinlikle kaçırmaz. O mevlide gidince yengemi ikna edeceğiz. İkinci kısmına gelince o kadarını da ayarlayamam artık. Şansına. Tamam o zaman. Hadi uyuyalım. Allah rahatlık versin. Sana da iyi geceler. Eda Tezcan'ın yazdığı Selanik'ten Buca'ya adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yarim mahşere kaldı. TRT Podcast'ing yayınını dinlediniz. TRT Podcast'ing yayınına hoş geldiniz. Arkası yarın. Selanik'ten Buca'ya 4. bölüm. Yazan Eda Tezcan, yöneten Doğan Yağcı, teknik yapım Ekrem Yarımca, efektör Osman Keykubat, yapımcı Aygül Ordu. Bir fırtına bölümde rol alan sanatçılar Şahsine Hülya Savaş, Mustafa Yusuf Köksal, Nesibe Şebnem Doğruer, Asiye Neşe Zindan, Nazike Hande Kılınç, Müzeyyen Nalan Örgüt, Rıfat İbrahim Raci Öksüz, Kazım Utku Yarımca. Şahsine ailesiyle birlikte Selanik'te yaşamaktadır. Anne ve babasının Rumlar tarafından öldürülmesi üzerine apar topar babaannesiyle birlikte Selanik'ten İzmir'e kaçarlar. Burada ilk mübadelede gelip Buca'ya yerleşen akrabalarının yanına sığınırlar. Çocuğu olmayan Nazike geçen 5 yıl içinde Şahsine'yi evladı olarak benimsemiştir. Ancak elçisi Asiye bu çocuktan hoşlanmamaktadır. Şahsine'yi kendi kızı Nesibe için bir tehlike olarak görmektedir. Oysa ki zaman içinde Nesibe ve Şahsine birbirlerini çok sevmişler, kardeş gibi olmuşlardır. Fakat Pamuş ninenin ölmesiyle olaylar farklı bir seyir alır. Asiye henüz çocuk yaşta olan Şahsine'yi komşularının oğlu Mustafa ile nişanlamaya karar verir. Kızlar hadi kalkın artık. Sofrayı kurduk, kahvaltı edelim. Ay, tamam Nazik anne. Kalkıyoruz şimdi. Günaydın Şahsine Hanım. Heyecanlı mısın? Uf Nesibe. Bak böyle yaparsan vazgeçerim bu işten, bilesin. Ne heyecanlı olacağım. Tamam tamam kızma ya. Şaka yapıyorum. Hadi kalk kahvaltı edelim. Aç paşam ağzını bakayım. Ya duydum ben anne, verme artık. Ama paşa oğlum iyice bir doyur karnını. Bak öğleyin Mevlid'e gideceğiz. Belki geç ikram çıkarırlar, aç kalırsın sonra. İstemiyorum işte. İstemiyorum. Eh çocuk, sen bana orada bir acıktın de. Bak ben seni ne yapacağım o zaman. Bırak Asiye, çocuğu istemiyor işte. Hem siz kimin Mevlid'ine gideceksiniz bakalım? Aman bizim Halime yok mu yukarı mahalleden? Hı. Onun gelin Mevlid'i var. Oraya gideceğim. Ha Rıfat, akşam hı, gelirken kıyma getir biraz. Börek açacağız yarın hı için. Kızlar, siz de bugünden bir güzel derleyip toplayın evi. Yarına işimiz kalmasın. Hayırdır, yarın bir şey mi var? Ne bu hazırlık böyle? Ne hazırlığı olacak canım? Komşular gelecek yarın. İyi yapın bakalım, size kolay gelsin. Ben kaçıyorum. Hadi eyvallah. Hayırlı işler. Kıymayı unutma Rıfat. Ben bir banyo yapayım gitmeden. Ancak hazırlanırım. Gelince de böreği açarız Nazike, olur mu? Ben açarım Asiye böreği öğleden sonra. Sen keyfine bak. Yok canım, sen tek başına uğraşma. Ben gelince hallederiz. Kazım gel bakayım, önce seni yıkayacağım. Yıkanmayacağım ben. Daha geçen hafta yıkandım. Tabii oğlum. Geçen haftadan beri hiç kirlenmemişsindir sen. Kokarca gibi oldun. Çabuk gel buraya, sinirlerimi bozma benim. Hadi bakalım kızlar iş başına. Biz de bu evleri yalayıp yutalım. Yengeciğim. Biz bugün pazara gitmek istiyoruz ama... Kızım bu kadar işin arasında pazar mı olur? Haftaya gideriz artık. Ya haftaya olmaz. Biz bugün gitmeyi çok istiyoruz. Ne olur Nazik anne. Bak biz öğleye kadar bitiririz işleri, sonra gideriz, olmaz mı? Siz önce işleri bitirin, sonra bakarız. Yaşasın! Şey borçlusun Şahsine. Canım çıktı vallahi. Gerçekten ben de çok yoruldum ama değdi doğrusu. Bak öğle ezanı okunuyor. Biz işleri bitirdik bile. Oo kızlar, bu ne azim. Tertemiz yapmışsınız her yeri. Artık gezmeyi hak ettik yengeciğim, değil mi? Vallahi hak ettiniz. Bir de Asiye beğenmiyor sizi. Aferin kız size. Siz de hazırlanın, ben namaz kılınca çıkarız. Hani neresi dükkan? Bak ileride yoğurtçunun hemen yanı. Aa kızlar, şu gelen Müzeyyen abla değil mi? Hayırlı günler Nazike. Nasılsın? İyi Müzeyyen abla, kızlarla gezmeye çıktık biraz. Siz nasılsınız kızlar? Dur bakayım, bu Şahsine mi? Evet abla. Kızım öpsenize Müzeyyen ablanızın elini. Berhudar olun evladım. Maşallah. Ben de kumaşçı Nusret'e uğrayacağım. Kızlara elbiselik alayım diyorum. Sen nereye benim böyle... Benim adam biraz rahatsız bugün. Üzerinize afiyet. Oğlanlar duruyor dükkanda. Onlara yemek getirdiydim. Ama ben de geleyim sizinle Nusret'e. Yeni bir şeyler varsa bakarım. Hadi o zaman gidelim. Yengeciğim, buldanlı kadın gelmiş yine. Siz kumaş bakarken biz de biraz yazmalara falan baksak olmaz mı? Beraber bakarız kızım sonra. Ne olur yenge, hemen bakıp geleceğiz. Biz sizi kumaşı da buluruz. Bırak baksın çocuklar Nazike. Genç onlar. İyi gidin bakalım. Ama oyalanmayın fazla. Hemen yanıma gelin tamam mı? Merak etme yenge, hemen geleceğiz. İşimiz var bizim bu kızlarla. Hadi gidelim. Gördün mü? Ne kolay oldu. Tereyağından kıl çeker gibi. Şu tezgahın önüne gidelim mi? Buradan göremiyorum. Bak bak bak. Bak kapının önüne çıktı. Ha. İşte Mustafa o. Gel biraz daha yolun ortasına doğru. Hadi. Bak oraya çık, daha iyi görürsün. Gerçekten yakışıklıymış. Aa, bize doğru geliyor. İşaret ediyor bize, baksana. Ay, neden işaret ediyor bize bu şimdi? Ne yapacağız? Kesin anladı ona bakmaya geldiğimizi. Ay Şahsine, iyi misin? Ne olur bir şey söyle. Başım acıyor. Ne oldu öyle Nesibe? Ay ne olacak? Saf saf bakınırken araba çarptı sana. İyisen kalk hadi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Deminden beri işaret ediyorum size. Kör müsünüz? Bir şeyin var mı? Kalkabilecek misin abicim? Abicim mi? Yok bir şeyim. İyiyim ben. Şahsine, iyi misin kızım? Bir şeyin yok değil mi? Koca arabayı görmedin mi kızım? Ne işiniz var yolun ortasında? Kalkabiliyor musunuz kızım? Kalktım Nazik abi. Merak etme, yok bir şeyim. Doktor çağıralım mı? Bir koşu alıp geleyim isterseniz. Yok yok oğlum, istemez. Kalktı zaten. Arabacı sen bizi eve bırakıver. Ah oğlum, ah kadere bak. Kızı istemeye gidemeden ölüyordu neredeyse yavrucak. Ne? Bu kız o Şahsine mi? O tabii. Sen Buca'da kaç Şahsine var sanıyorsun? Bu kız işte. Yani anne. Vallahi hayretler içindeyim. Ben de kıza abicim falan diyorum. Resmen çocuk bu kız ya. Sen unut bu işi anne. Bir de güzel falan diye anlata anlata bitiremedin. Bu kız mı güzel Allah aşkına? Çırpı gibi bir şey. Koca Buca'da bu kadar kız varken bunu mu layık gördün oğluna? Ne bileyim ben oğlum. Uygun gibi gelmişti sanki. Ama daha çocuk hakikatten bunlar. Baksana akıllara bir karış havada. Hay Allah. Nasıl söyleyeceğiz şimdi bunlara bu iş olmayacak diye? Nasıl söylersen söyle. Vallahi ben bilmem. Ama bak. Sana diyeceğim o ki. Bu dünyada son kız o kalsa bile yine de bakmam ben ona. Ya hem çelimsiz hem de saf bu kız anne. Ay tamam oğlum tamam, sinirlenme. Haber gönderiveririz bu akşam. Olmayacak deriz. Allah aşkına siz. Ay, aman Asiye. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Hadi geç kızım sen odaya, dinlen biraz. Ay vallahi hiç atlayacağım meraktan. Niye topallıyor bu kız Nazike? Anlatsana. Ay dur Asiye dur. Şu kızı bir yatırayım, anlatacağım. Yat bakalım şöyle. Ay, uf, bacağım çok acıyor Nazik anne. Evet küçük hanım. Ay. Ne yaptığınızı anlamadım sanma. Ama bak bu iş senin için hiç iyi olmadı. Benim güvenimi de kaybettiniz. Biz bir şey yapmadık ki Nazik anne. Sus, yalan söyleme bana. Beni hileyle pazara götürüyorsunuz. Hadi bir beni kandırsanız neyse. Müzeyyen abla da var yanımda. Mustafa'yı çok merak ettiysen bana söyleseydin. Usulca götürür gösteriverirdim. Bu oyunlara ne gerek vardı? Hiç güvenim kalmadı sana artık, hiç. Şahsine iyi misin? Şahsine iyi ama bak sana da söylüyorum. Bundan sonra gözüm üzerinizde. Ona göre ayağınızı denk alın artık. Gel bakayım Nazike, anlat şu işi. Biz bugün işleri bitirince kızlar tutturdular pazara gidelim diye. Ben de nasıl olsa iş yok, böreği de seninle açacağız diye tamam dedim. Meğer düzeni kurmuşlar. Beni bir güzel kandırıp pazarda yanımdan ayrıldılar. Sonra bir gürültü koptu. Biz de koştuk tabii ne oluyor diye. Siz mi? Kimle koştunuz? Müzeyyen abla vardı yanımda. Eyvahlar olsun. Allah aşkına bu işten vazgeçecekleri bir şey oldu deme. Bilmem ki, vazgeçmezler herhalde. Neyse biz gürültüye koşunca bir de baktık ki bizim Şahsine yerde. Öyle şapşal şapşal Mustafa'nın dükkanını gözlerken araba vurmuş buna. Ne diyorsun Nazike? Bitti bu iş. Olmaz artık. Böyle kızı kim alır oğluna gelin diye. Ah, ah. Ama ben onlara dünyayı dar etmez miyim? Onlar dua etsin, Müzeyyenler bu işten vazgeçmesin. Yoksa benden çekecekleri var. Asiye, suratın pancar gibi olmuş. Kim geldi? Ayşe gelmiş. Müzeyyen ablanın yeğeni Ayşe. Niye gelmiş peki, söylesene. Bize gelemeyeceklerini haber vermek için. Eda Tezcan'ın yazdığı Selanik'ten Buca'ya adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere kaldı. TRT Podcast'ing yayınını dinlediniz. TRT Podcast'ing yayınına hoş geldiniz. Arkası yarın. Selanik'ten Buca'ya 5. Bölüm. Yazan Eda Tezcan, yöneten Doğan Yağcı, teknik yapım Ekrem Yarımca, efektör Osman Keykubat, yapımcı Aygül Ordu. Bir fırtına. Bölümde rol alan sanatçılar Şahsine Hülya Savaş, Mustafa Yusuf Köksal, Nesibe Şebnem Doğruer, Asiye Neşe Zindan, Nazike Hande Kılınç, Rıza Özkan Gergin, Eda Melek Çekmece, Seda Hülya Dilek Arda, Aşureci Emrah Şenışık. Şahsine ailesiyle birlikte Selanik'te yaşamaktadır. Anne ve babasının Rumlar tarafından öldürülmesi üzerine apar topar babaannesiyle birlikte Selanik'ten İzmir'e kaçarlar. Burada ilk mübadelede gelip Buca'ya yerleşen akrabalarının yanına sığınırlar. Çocuğu olmayan Nazike, geçen 5 yıl içinde Şahsine'yi evladı olarak benimsemiştir. Ancak eltisi Asiye bu çocuktan hoşlanmamaktadır. Şahsine'yi kendi kızı Nesibe için bir tehlike olarak görmektedir. Oysa ki zaman içinde Nesibe ve Şahsine birbirlerini çok sevmişler, kardeş gibi olmuşlardır. Fakat Pamuk Nene'nin ölmesiyle olaylar farklı bir seyir alır. Asiye, Şahsine'yi komşularının oğlu Mustafa ile nişanlamaya karar verir. Kızlar Mustafa'yı görmek için bir plan yaparlar. Ancak başlarına gelen bir kaza her şeyin değişmesine neden olur. Uykunuz mu geldi kuzularım? Hadi yatın isterseniz. Aslında benim biraz geldi ama dinlemek de istiyorum. Evet büyük anne, biraz daha anlat, öyle uyuyalım. Çok merak ediyoruz değil mi Eda? Evet evet. Tamam, anlatayım ama uykunuz gelirse söyleyin. Gelmez gelmez, sen anlat. O günden sonra gerçekten de Asiye yengem söylediğini yaptı. Evde tam bir sıkı yönetim uyguluyordu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Mustafa askere gitti. Gitti ama askerlik şimdiki gibi değil o zaman. Tam 4 sene. Bu arada biz de büyüdük, serpildik. Görücülerin ardı arkası kesilmez oldu. Ama ben kimseyi kabul etmiyordum. Mustafa aklımda kalmıştı. Tam 16 yaşımı bastığım seneydi. O zamanlar bayramlarda panayır kurulurdu. İşte böyle bir bayram günü biz de herkes gibi panayıra gittik. Nesibe aşureci var. Hadi gel alalım. Keşke eskisi gibi çocuk olsaydık. O zaman salıncaklara da binerdik. Yine bineriz istersen. Hı? Aa, geceni gördün mü? Mustafa gelmiş. Ne o Şahsine? Dilin mi tutuldu Mustafa'yı görünce? Yok. Dilim tutulmadı. Sadece kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. Kendine gel. Mustafa'yı son gördüğünde başına neler geldi unuttun mu? Hem sen artık Mustafa ile uğraşacağına Hüsnü'nün oğlu Ali'yi düşün. Bak öyle kısmet her zaman gelmez. Saçmalama Nesibe. Ölürüm de ona varmam ben. Delir mi kız? Ne diye bu kadar büyük konuşuyorsun? Hem niye kabul etmeyecek misin ki? Etmem. Çünkü şey... Onlar keçi kasabı. O zavallı oğlakları öldüren biriyle asla evlenemem. Hayatımda bu kadar saçma bahane duymadım. İşin kısası benim gönlüm Mustafa'da desene. İşte değil. Sadece görünce biraz heyecanlandım. Aman bırak şimdi bunları da gidip aşureye alalım ha. Hayırlı işler. Sağ ol Arhit'im. Aşure ne kadar? Tabağı 3 para. Hay aksi. O kadar yok ki yanımızda. Biz bir tane alalım. Sen kasap Rıfat Ağa'nın kızı değil misin? Evet. Alın o zaman ikiniz de bir kızcağızım. Biz sonra hesaplaşırız babanla. Yok sağ olun ama biz bir tane alalım. Selamun aleyküm Beşir amca. Hanımlara aşure ver benden. Ne münasebet. İstemez. Biz kendi paramızla alırız. Tabii mutlaka vardır. Ama istemeden kulak misafiri oldum. Belli ki yanınıza fazla para almamışsınız. Bu seferlik benden olsun. İstemez dedik ya. Yürü Nesibe başka zaman yeriz hadi. Rıfat amcanın kızı mıymış bunlar? Evet. Ufak tefek olan onun kızı. Diğeri kimmiş peki? Seni haşlayanı mı soruyorsun? Onu tanımam. Neyse sana hayırlı işler. Anlatın bakalım nasıldı bayram yeri? Güzeldi. Güzeldi ama çok kalabalık. Aa üstüme iyilik sağlık. Kalabalık olacak tabii kızım. Adı üstünde bayram yeri. Komşuları dolaşıp bayramlaştınız mı? Evet hem de hepsini. En son sütçü Aşır dayıya da uğrayıp öyle geldik. Bugün bayramın son günü. Herhalde artık gelen olmaz. Ne yapacaksın gelen gideni sen? Hayır, gelen olmayacaksa odada oturacağız biz. Belki de yatarız. Aman çok hizmet ediyorsun da sanki. Bir de misafir soruyor. Gelmeyecek kimse. Gidin yatın hadi. Bu börek tamam. Sen yumurtasını sür üstüne. Nesibe bir koşu fırına verip gelir. Ya niye ben verip geliyormuşum? Koskoca kadın, ben götürecek değilim herhalde. Kazım da babanın yanında. Sen götüreceksin elbet. Hiç itiraz etme. Al şu siniği. Hemen ver gel. Oyalanma. Of tamam ya. Ay, acaba hazır dışarı çıkmışken Elif'lere uğrasam mı ki? Onlar da mutlaka Mustafa ile ilgili haberler vardır. Yo yo olmaz. Zaten kapı komşular. Annem çok kızar. İyisi mi bu sineği bırakıp dönmek. Hayırlı işler Osman amca. Annem yolladı bunu. Üzeri iyice kızarsın diye de tembih etti. Sakın arkanı dönme. Ardımızda insanlar var. Sağdaki sokağa sak. Sana vermem gereken bir şey var. Acaba arkamı dönüp bağırsam mı? Yok. Bu olmaz. Ne dersek kız beni konuşmaya çağırdı diye. Yok yok. Sokağa girince bir güzel derslerim. Tamam. Kimse yok. Dönebilirsin. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Bak az önce rezil olmayayım diye ses etmedim. Ama peşimi bırak. Yoksa seni babama söylerim. Kasap Rıfat'ın kızıyım ben. Dur dur dur. Babanın kim olduğunu biliyorum. Kötü bir niyetim yok. Vallahi. Sadece şu mektubu verecektim. Ah, üstüme iyilik sağlık. Sen kim oluyorsun da bana mektup veriyorsun? Ben sana bakar mıyım hiç? Bir daha yoluma çıkma sakın. Hasbinallah. Nereden uyduruyorsun sana baktığımı? Hem mektubu ben yazmadım. Ah, kim yazdı o zaman? Mustafa abin. Ah, başımıza bu da mı gelecekti? Ben mektubu alamam. Abine söyle, aramızda bir şey olmasın mümkün değil. Tövbe tövbe. Sizin aranızda bir şey olmayacak zaten. Mektup Şahsine'nin. Ay şunu baştan söylesene. Fırsat verseydin söyleyecektim zaten. Hadi hadi çok konuşma. Ver şu mektubu hadi. Biri görecek şimdi. Abim dedi ki cevap yazarsa yarın ikindi ezanı okunurken yine buradan mektubu senden alacakmışım. Tamam tamam, yazarsa getiririm. Hadi kız, nerede kaldın? Böreği pişirip de geleceksin sandık. Sıra vardı anne, ne yapayım? Şahsine, gelsene biraz. Ne iş karıştırıyorsunuz siz yine? Ne iş anneciğim? Bizim oda çok dağınık da orayı toplayacağız. Oo, hangi dağda kurt öldü? Hadi gidip toplayın bakalım. Ne oluyor Allah aşkına? Al bakalım. Sana mektup var Mustafa'dan. Fırından dönerken Rıza kesti yolumu, o verdi. Hadi açsana, çatlayacağım şimdi. Şahsine Hanım, aslında size nasıl hitap etmem gerektiğine bir türlü karar veremediğim için böyle söylüyorum. Bayram yerinde karşılaştığımızdan beri hep sizi düşünüyorum. Daha önce hiçbir kıza mektup yazmamıştım. Onun için yanlış şeyler yazarsam kusura bakmayın. Sizin kim olduğunuzu sonradan öğrendim. Umarım birkaç sene önceki o talihsiz gün yaptığımız kabalığı affedersiniz. Ama takdir edersiniz ki sizin de yaşınız o zaman bir hayli küçüktü. Neyse, artık arkamıza bakmanın anlamı yok. Eğer siz de kabul ederseniz böyle bir müddet mektuplaşarak birbirimizi tanıyabiliriz. Cevabınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Ne şanslısın. Keşke bana da biri böyle mektup yazsaydı. Çok şaşırdım doğrusu. Gün olup devran dönüyormuş demek ki. Peki ne yapacaksın? Cevap yazacak mısın? Aslında yazmak isterdim. Ama yazmayacağım. Aa, istiyorsan yaz. Niye yazmayacaksın ki? Bilmiyorum, farkında mısın ama 4 senedir onların yüzünden hapis gibi yaşıyoruz. O gün gelseler ne olurdu sanki? Aa, boş ver şimdi bunları. Geçmiş gün unut gitsin. Hem çocukcağız mektubunda özür dilemiş işte. İyi de yazsak bile ne diyeceğiz? Dur ben bir kağıt kalem alayım. Ne diyeceğimizi o zaman düşünürüz. Çok beklemedin değil mi? Bekledim. Zaten evden bin bir yalan uydurarak geldim. Hemen al şu mektubu gitmem lazım. Yarın gelecek misin? Hayır. Bir daha ne zaman geleceğim mektupta yazıyor. Of Rıza, nerede kaldın? Geldi mi mektup? Geldi. Al bakalım. Yalnız abi baştan söyleyeyim. Bak şu mektupları getiren kız var ya çok ters. Beni bir dövmediği kalıyor yahu. Tamam abicim tamam. Ben o meseleyi hallederim. Sen düşünme. Tamam o zaman abi. Ben kaçıyorum babam bekler. Hadi eyvallah. Mustafa Bey. Öncelikle mektubunuzun beni çok şaşırttığını itiraf edeyim. Seneler önce annenize tek kız ben kalsam bile beni almayacağınızı söylediğinizi duymuştum. Demek ki çok büyük konuşmak iyi olmuyormuş. Sakın bunu sizin yüzünüze vurmak için yazdığımı sanmayın. Ama burası küçük yer. Her söz sahibini buluyor. Hakkımda söylediklerinizi duyunca gururum incinmişti. Çok ağlamıştım. Ben de sizi tanımak isterim. Ancak biz zaten evden çok zor çıkıyoruz. Onun için bundan sonra mektupları 3 günde bir aynı yer ve aynı saatte göndeririz. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım kızlar. Bu akşamlık bu kadar yeter. Bak ikinizin de gözünden uyku akıyor. Vallahi inkar edemeyeceğim. Benim çok uykum geldi. Ama söz ver. Yarın akşam anlatacaksın devamını. Bu da demek oluyor ki yarın da burada kalacaksınız. Oo, sen de böyle hikayeler olduğunu bilseydik daha önce gelirdik. Hem burası okula da yakın. Eda'yı bilmem ama ben yarın buradayım. O zaman arkası yarın. Hadi bakalım herkes yatağına. Allah rahatlık versin kızlar. Eda Tezyon'un yazdığı Selanik'ten Buca'ya adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmaları. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz. TRT Podcast'ing yayınına hoş geldiniz. Arkası yarın. Selanik'ten Buca'ya. 6. Bölüm. Yazan Eda Tezcan, yöneten Doğan Yağcı, teknik yapım Ekrem Yarımca, efektör Osman Keykubat, yapımcı Aygül Ordu. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. Bu bölümde rol alan sanatçılar Şahsine Hülya Savaş, Mustafa Yusuf Köksal, Nesibe Şebnem Doğruer, Rıza Özkan Gergin, Asiye Neşe Zindan, Nazike Hande Kılınç, Eda Melek Çekmece, Seda Hülya Dilek Arda, Rıfat İbrahim Raci Öksüz. Şahsine ailesiyle birlikte Selanik'te yaşamaktadır. Anne ve babasının Rumlar tarafından öldürülmesi üzerine apar topar babaannesiyle birlikte Selanik'ten İzmir'e kaçarlar. Burada ilk mübadelede gelip Buca'ya yerleşen akrabalarının yanına sığınırlar. Çocuğu olmayan Nazike geçen 5 yıl içinde Şahsine'yi evladı olarak benimsemiştir. Ancak eltisi Asiye bu çocuktan hoşlanmamaktadır. Şahsine'yi kendi kızı Nesibe için bir tehlike olarak görmektedir. Oysa ki zaman içinde Nesibe ve Şahsine birbirlerini çok sevmişler, kardeş gibi olmuşlardır. Fakat Pamuş Nene'nin ölmesiyle olaylar farklı bir seyir alır. Asiye, Şahsine'yi komşularının oğlu Mustafa ile nişanlamaya karar verir. Kızlar Mustafa'yı görmek için bir plan yaparlar. Ancak başlarına gelen bir kaza her şeyin değişmesine neden olur. Mustafa bu olay üzerine Şahsine'yi istemez. Hemen sonrasında da askere gider. 4 yıl sonra bir gün, bir bayram yerinde kim olduğunu bilmeden Şahsine ile karşılaşır ve ona aşık olur. Yazdığı bir mektubu kardeşinin yardımıyla Şahsine'ye yollar. Böylece Rıza ve Nesibe aracılığıyla mektuplar gelip gitmeye başlar. Hoş geldiniz yavrularım. Hoş bulduk büyük anneciğim. Geçin içeri çocuklar, geçin. Bütün gün okulda yorulmuşsunuzdur. Ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yo büyük anneciğim, sağ ol. Biz teneffüste bir şeyler yemiştik. Otur şimdi. Sonra hep birlikte yeriz. Evet büyük anne, sonra yeriz. Zaten bugün okulda hep hikayenin sonunu düşündüm. Hadi hemen başla anlatmaya. Çok merak ediyoruz. Bir şey söyleyeyim mi büyük anne? Bugün düşündüm de o zamanda yaşamak isterdim galiba. O eski zamanları ben de çok özlüyorum. O yıllarda Buca'da yaşamak büyük bir lütuftu. Buralar öyle güzeldi ki, uçsuz bucaksız üzüm bağları cennet bahçelerine benzerdi. Buradaki konakların güzelliği hala söylenir. Hemen hemen hepimiz aynı yerlerden göçtüğümüz için adetlerimizi mümkün olduğunca sürdürdük. Velhasıl fırtınalıydı ama güzeldi. Yani bizim şu anki hayatımıza bakarsak bayağı bir fırtınalı olduğunu söyleyebiliriz. Ben daha 14 yaşındayım ve geçen seneye kadar oyuncak bebekle oynuyordum. Ama oyuncak bebek, üzüm bağı derken hikayeyi kaynattınız. Ben bu işin devamını merak ediyorum. Ne oldu? Hadi anlatsana büyük anne lütfen. Dur bakayım. Nerede kalmıştık? Abi, bugün mektup günü. Hazırladın mı mektubu? Tabii hazırladım oğlum. 5 aydır hiç aksattığımı gördün mü? Görmedim valla. Ama daha ne kadar mektuplaşacaksınız merak ediyorum. Üstelik kızı bir kez gördün. Ben bile Nesibe'yi 3 günde bir görüyorum. Biz sizden daha çok görüşüyoruz anlayacağım. Hayırlısı bakalım. Sen de pek şikayetçi görünmüyorsun. Acaba mektubu Nesibe'ye versem mi? Hayır vermeyeyim. Kesin reddeder. Hatta tokat yeme ihtimalim bile var. Ama yok ya, o kadar yazdım. Bu mektup bir aydır cebimde geziyor. Bu sefer vereceğim. Nasılsın Nesibe? İyiyim. Mektubu ver hadi biri görmeden. Al. Bu da sizinki. Al bakalım işte burada. Hadi ben gidiyorum. 3 gün sonra görüşürüz. Nesibe. Dur bir dakika. Of Rıza. Ne oyalıyorsun beni? Şimdi biri görecek. Bu mektup da senin. Al bakalım. Aa, benim mi? Kimden? Açınca görürsün. Hadi alayım bari. Allah'a ısmarladık. Güle güle Nesibe. Güle güle. Hadi Nesibe. Ver hemen mektubu. Al. Burada işte. Aa. Ne o kız? Neyin var senin? Şahsine. Hı? Bak bu sefer bana da mektup var. Aa, kimden peki? Bilmiyorum ki, Rıza söylemedi. Açınca görürsün dedi. Kimden geldiğini bilmediğin mektuba ne diye bu kadar seviniyorsun o zaman? Ya kimden geldiği değil, gelmiş olması önemli. Hep sizi özeniyordum. İşte sonunda bana da bir mektup geldi. Vallahi çatlayacağım. Hadi aç da okuyalım bakalım kimdenmiş. Nesibe. Şimdi bana çok kızacaksın biliyorum ama lütfen kızma. Ben seni çok beğeniyorum. İstersen biz de abimler gibi mektuplaşabiliriz. Galiba sen beni pek beğenmiyorsun. Çünkü beni devamlı azarlıyorsun. Ama ben senin aslında çok iyi bir insan olduğunu biliyorum. Sen birbirini seven iki insanı kavuşturmak için kendini tehlikeye atacak kadar yürekli bir kızsın. Beni tanısan eminim seversin. Bana bir şans ver ne olur. Cevabının olumlu olacağını ümit ediyorum. Rıza. Vallahi bana mektup geldiğinde bile böyle şaşırmadım. Nedense Rıza hep mektup taşırmış da yazmazmış gibi gelirdi. Bu mektubun ondan olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Benim de. Ne yapacaksın peki? Cevap yazacak mısın? Hayır. Bir dahaki gidişimde ben ona gerekeni söylerim. Hadi sen beni bırak şimdi, aç bakalım Mustafa ne yazmış. Sevgili Şahsine. Bugün mektuplaşmaya başlayalı tam 5 ay oldu. 5 aydır ben senin yüzünü sadece bir kez gördüm. Sana askerde çekildiğim bir resmimi gönderiyorum. Keşke bir fırsatını bulabilsen de güzel yüzünü bir an olsun görebilsem. Ne olur müsaade et artık, annemi göndereyim. En azından nazik annenle konuşup ikna ederiz. Geçen gün annemler konuşurken duydum. Bizim Hamdi abinin oğlu Ali'yi istiyorlarmış seni. Bana bunu hiç söylemedin. Yoksa gelmemizi onlar yüzünden mi kabul etmiyorsun? Her gün yanıyorum. Seni neden o zaman elimizde fırsat varken istemedik diye. Hak'tan tek dileğim sensin. Güzel haberlerini bekliyorum. Seni güzel gözlerinden hasretle öpüyorum. Allah'a emanet ol, Mustafa. Geç kaldım değil mi? Neredeyse çıkamıyordum. Hoş geldin. Ben de artık gelemeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Bana kızdın, gelmeyeceksin sandım. Ne alakası var? Ben sana niye kızayım ki? Dur, şu mektubu vereyim hemen. Al. Bu da sizinki. Tamamdır bu iş. Ben gidiyorum. Annem bekler. Başka mektup yok mu? Yok. Yazmadım. Bana bir şey söyleyeceksen söyle. Zaten 3 günde bir görüşüyoruz. Ben öyle yazmakla, o mektupları saklamakla falan uğraşamam. Ama ben senin yüzüne nasıl söyleyeyim ki? Yani mektupla daha kolay olmaz mıydı? Madem söyleyecek bir şeyin yok, ne oyalıyorsun beni? Senin dalga geçtiğin belliydi zaten. Belki mektubu da başkasına yazdırmışsındır. Ben gidiyorum. Hayır, söyleyeceklerimi dinlemeden hiçbir yere gitmiyorsun. Belki abim gibi güzel mektup yazamamış olabilirim. Ama sen insafsızlık ediyorsun. Oysa ben gece yatıyorum, uyanana kadar sen, sonra sabah kalkıyorum, aklında yine sen. Günler çabuk geçsin istiyorum. Mektup günü gelsin istiyorum. Günleri sayıyorum seni görmek için. Benim gitmem lazım. 3 gün sonra görüşürüz. Hadi be kardeşim. Sen de gittin mi gelmek bilmiyorsun. Anca abi. Zaten Nesibe geç geldi. Sende bir haller var ama anlayamadım. Ellerin neden titriyor öyle? Ha, oğlum söylesene, yoksa bir şey mi oldu? Ne olacak abi, Allah aşkına. Koşarak geldim ya, ondandır. Ben gideyim. Hadi kal sağlıcakla. Peki, git bakalım. Benden bir şey saklıyor ama yakında anlarız. Neyse, ben mektubuma bakayım. Mustafa, geçen gün Nesibe gelemedi. Asiye annem galiba benden şüpheleniyor. Bundan sonra da aksamalar olabilir. Meraklanma diye şimdiden yazıyorum. Yazdıklarını düşündüm. Annenleri yolla artık. Ben de bu işi uzatmanın lüzumsuz olduğunu düşünüyorum. Ali meselesine gelince, o beni biz mektuplaşmaya başlamadan önce de istiyordu. Hayır diyoruz ama durmadan geliyorlar. Benim için yalnız sen varsın. Bunu sakın aklından çıkarma. Yalnız çıkmam çok zor ama önümüzdeki hafta Nazik annemle pazara geleceğiz. Orada beni görebilirsin belki. Tabii ki kesinlikle konuşamayız. Sadece uzaktan görebilirsin. Öğleden sonra geliriz biz. Ben de hasretle gözlerinden öperim. Şahsine. Sıkılmadınız değil mi kuzularım? Sıkılır mıyız hiç büyük anne? Çok merak ediyorum, pazara gittiniz mi peki? Hayır. Biz o gün pazara gidemedik. Ondan sonra da gitmemizi gerektirecek bir şey kalmadı. Yengemi pazara gitmeye zor ikna etmiştik. Giyinmiş kapıdan çıkıyorduk ki Rıfat amcam yüzü kireç gibi bembeyaz eve geldi. Kötü bir şey olduğunu hissediyordum. Hayırdır Rıfat? Sen böyle zamansız gelmezsin. Bir şey mi oldu? Dur Asiye, dur. Dur da bir soluklanayım. Anlatacağım. Bu arada siz hazırlanmışsınız. Nereye böyle? Pazara gideceğiz. Kızlar tutturdu pazar pazar diye. Ama yok. Şimdi orası ana baba günü. Hiçbir yere çıkmayın. Çok kötü şeyler oldu bugün. Anlatsana Rıfat. Sen insanı meraktan çatlatırsın. Aslında bugün gayet bereketli bir gündü. Biz kapının önünde Hikmet'le tavla oynuyorduk. Bir ara Hamid'in Salih abinin dükkanına girdiğini gördüm. Hatta Hikmet'e de geldi yine bela dedim. Çünkü oradan sonra bize de gelecekti. İyi de kim bu Hamid? Neden hepinizi dolaşıyor? Bu adam aslında şehrin dışında. Bela adamın teki. Kaç kere hapis yatıp çıkmış. Herkes yaka silkiyor. Böyle ayda bir falan gelip hepimizden bir miktar haraç topluyor. Çarşının haracını yiyor anlayacağınız. Neyse bu dükkana girdi ama bayağı bir süre çıkmadı. Neden sonra Salih abinin dükkandan bağırışmalar gelmeye başladı. Biz de hemen oraya doğru koştuk. Bir de baktım dükkanda Mustafa tek başına. Babası eve gitmiş Rıza ile. Bizim Mustafa'yı bilirsiniz, öyle kuru gürültüye pabuç bırakacak çocuk değildir. Buna haraç vermeyi kabul etmemiş. Üstüne bir de adamı kovmuş. Ama adam belalı, gitmiyor. Tehdit üstüne tehdit. Tabii hiçbirimiz araya giremiyoruz. Hamit bize de bulaşmasın diye. Kavga alevlendikçe alevlendi. Adam işi iftiraya kadar vardırdı. Sonunda bıçak çekti Mustafa'ya. İşte ne olduysa o zaman oldu. Mustafa demir dövdüğü çekici kaptığı gibi adama öyle bir vurdu ki adam bir anda yığılıp kaldı. Durun be, durun. Size ne oluyor? Hayır Rıfat, sakın adam öldü deme. Eceli gelmiş demek ki. Bizim Mustafa biliyorsunuz güçlü kuvvetli çocuk. Pehlivan sonuçta. Mutlaka o da öldürmek için vurmadı ama adam yere serildi kaldı işte. Biz de önce bayıldı zannettik. Ama adamın kafasının yanından ince bir kan süzülmeye başladı. Donduk kaldık. O kan başının etrafında küçük bir göl oluşturuncaya kadar hepimiz olduğumuz yerde öylece bekledik. Neden sonra birisi yerde yatan adamın nabzına baktı. O zaman hepimiz anladık ki Hamit ölmüş. Gibi çocuğun başı yandı, görüyor musun? Ama ne yapsaydı yani? O adama kendi rızkını mı yedirecekti? Kendini savunmuş hem. Öyle kızım, öyle ama... ...o Adam öldü işte. Mustafa'yı gelip tutukladılar. Bakalım kaç yıl yatar. Fidan gibi çocuğun hayatı karardı. Yanarım yanarım buna yanarım işte. Ben de dükkanı kapatıp geldim. Zaten kimse de alışveriş edecek hal kalmadı. Bu saatten sonra da gelen olur mu bilmiyorum. Bir saate kadar herkesin haberi olacak nasılsa. Aman Şahsine, ne oldun sen öyle? Suratın limon gibi oldu kızım. Gel kızım gel gel, otur bakayım şöyle otur. Nesibe su getir bir bardak. Etkilendi tabii çocuk. Tüh ya, keşke bunları yanında anlatmasaydım. Yok bir şeyim. İyiyim ben. Müsaade edin biraz odada uzanayım. Gel Şahsine, bana yaslan. Buna ne oldu şimdi ayol? Kim bilir neler geldi aklına. Bırak çocuğu da dinlensin. Yapma Şahsine, gözünü seveyim. Bak hem Mustafa'ya bir şey olmamış. Sağlığı yerinde. Ya o adam Mustafa'dan önce davransaydı? Anlamıyorsun değil mi Nesibe? Her şey mahvoldu. Neye elimi atsam bir uğursuzluk musallat oluyorum. Öyle söyleme Şahsine. Sen çok iyi bir insansın. Çok mutlu olmayı hak ediyorsun. Olacaksın da. Üstelik bir sürü şahit var olayda. Mustafa kendini korumak için yapmış. Duydun işte babamı. Sus Nesibe. Ne olursun sus. Şu anda söylediğin hiçbir şey beni teselli etmeyecek. Beni yalnız bırak. Sadece ağlamak istiyorum. En azından bunu yapayım. Eda Tezcan'ın yazdığı Selanik'ten Buca'ya adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz. TRT Podcast'ing yayınına hoş geldiniz. Arkası yarın. Selanik'ten Buca'ya 7. Bölüm. Yazan Eda Tezcan, yöneten Doğan Yağcı, teknik yapım Ekrem Yarımca, efektör Osman Keykubat, yapımcı Aygül Ordu. Bir fırtına tuttu bizi. Bu bölümde rol alan sanatçılar Şahsine Hülya Savaş, Mustafa Yusuf Köksal, Nesibe Şebnem Doğruer, Rıza Özkan Gergin, Asiye Neşe Zindan, Nazike Hande Kılınç, Seda Hülya Dilek Arda. Rıfat, İbrahim Raci Öksüz, Kazım Utku Yarımca, Müzeyyen Nalan Örgüt. Şahsine ailesiyle birlikte Selanik'te yaşamaktadır. Anne ve babasının Rumlar tarafından öldürülmesi üzerine apar topar babaannesiyle birlikte Selanik'ten İzmir'e kaçarlar. Burada ilk mübadelede gelip Buca'ya yerleşen akrabalarının yanına sığınırlar. Çocuğu olmayan Nazike, geçen 5 yıl içinde Şahsine'yi evladı olarak benimsemiştir. Ancak eldesi Asiye bu çocuktan hoşlanmamaktadır. Şahsine'yi kendi kızı Nesibe için bir tehlike olarak görmektedir. Oysa ki zaman içinde Nesibe ve Şahsine birbirlerini çok sevmişler, kardeş gibi olmuşlardır. Fakat Pamuş Nene'nin ölmesiyle olaylar farklı bir seyir alır. Asiye, Şahsine'yi komşularının oğlu Mustafa ile nişanlamaya karar verir. Kızlar Mustafa'yı görmek için bir plan yaparlar. Ancak başlarına gelen bir kaza her şeyin değişmesine neden olur. Mustafa bu olay üzerine Şahsine'yi istemez. Hemen sonrasında da askere gider. 4 yıl sonra bir gün bir bayram yerinde kim olduğunu bilmeden Şahsine ile karşılaşır ve ona aşık olur. Yazdığı bir mektubu kardeşinin yardımıyla Şahsine'ye yollar. Böylece Rıza ve Nesibe aracılığıyla mektuplar gidip gelmeye başlar. Bu arada Nesibe ve Rıza mektup götürüp getirirken birbirlerine aşık olmuşlardır. Aylar süren bu mektupların sonunda Mustafa Şahsine'yi istemeye karar verir. Ancak istemeden işlediği bir cinayet her şeyi bir çıkmazın içine sokacaktır. Çok ıslanmışsın Nesibe. Keşke şemsiye alsaydın çıkarken. Boş ver, bir şey olmaz. Anlatsın hadi. Mustafa nasıl? Ne kadar verecekler belli oldu mu? Nasıl olacak? Bitmiş abim Nesibe. Daha ne kadar yatacak o da belli değil. Mahkeme bir ay sonraya ertelendi. Beni her şeyden çok onu ümitsiz görmek üzüyor. Şahsine'ye bir mektup yolladı. Ne? Çok şükür. 2 aydır öldü öldü dirildi kızcağız. Hasta olacak diye çok korkuyorum. Mustafa onun için hayattaki her şeyden değerli. Bütün ümidini yıllar önce Mustafa'ya bağladı o. Şahsine'yi ayakta tutan hayalleriydi Rıza. Ama bu olay onun bütün hayallerini yıktı. İyi diyorsun da Nesibe, senin hayallerin yok mu? Senin de beni böyle bir bağlılıkla sevmeni o kadar isterdim ki. Benim seni nasıl sevdiğimi nereden biliyorsun? Kalplerdeki sevgiyi sözlerle tartamazsın Rıza. Kusura bakma Nesibe, seni kırmak için söylemedim. Ama abimin olayından sonra hep bizim de başımıza böyle bir şey gelir mi korkusu yaşıyorum. Ben senden ayrı kalmaya dayanamam. Allah korusun Rıza. Biz neden ayrılalım ki? Bizim hayatımızda böyle şeyler olmayacak. İnşallah Nesibem. İnşallah olmaz. Lakin görüyorsun işte kaderde ne yazılıysa o olur. Yoksa abimin bir gün elini kana bulayacağını söyleseler hayatta inanmazdım. Bunu çok düşündüm. Annemle de konuştum. İsteteceğim artık seni Nesibe. Rıza, şimdi düşünülecek şey mi bu? Sen abine böyle bir şey yapsan bile ben Şahsine'ye yapamam. Son gidişimizde abim bana dedi ki senden bir şey istiyorum. Nesibe'yi bir an önce istet. Ben hep geç davrandım. Şimdi onun pişmanlığını yaşıyorum. Ben buradayım diye sakın bekleme. Emin ol, sizin mutluluk haberinizi almak benim için buradaki tek teselli olacak. Ben de çok itiraz ettim ama Nuh diyor, peygamber demiyor. Ben bunu Şahsine'ye yapamam. O böyle günden güne erirken ben onun gözlerinin önünde seninle nişanlanıp mutlu olamam. Hemen karar verme. Biraz düşün olur mu? Hadi git şimdi. 3 gün sonra görüşürüz. Tamam Rıza. Ama fazla ümitlenme. Olacak bir şey istemiyorsun. Allah'a ısmarladık. Geldi küçük hanım. Neredesin sen kız? Kaşla göz arasında ortadan kaybolmuşsun yine. Bak bir daha olursa vallahi babana söyleyeceğim. Ben baş edemiyorum artık seninle. Biraz da o uğraşsın. Yani anne senden korkulur. Sen yakında beni de Şahsine gibi kapı dışarı çıkarmayacaksın herhalde. Onun suçu belli. Küçücük yaşında kendini de rezil etti bizi de. Çıkmayacak tabii. Ay vallahi seninle uğraşamayacağım anne. Zaten ıslandım. Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Gece bir yağmur var dışarıda. Çok ıslandım. Annem de daha kapıdan girerken haşladı beni. Dışarı çıkmak gitgide zorlaşıyor. Bırak şimdi bunları. Mustafa nasılmış? Havadis var mı? Al bakalım. Ben anlatmayayım istersen. Mustafa anlatmıştır herhalde. Bu satırları yazarken içimde ne fırtınalar koptuğunu sana anlatabilmek isterdim. Ama tarif etmem mümkün değil. Bu sana son mektubumdur. Beni affet ne olur. Seni üzdüğümü biliyorum. Ama inan ki ben de bittim artık Şahsine. Senden bilmediğim bir zaman için söz alacak kadar bencil değilim. Sana kıyamam biliyorsun. Üstelik buradan çıksam bile ben artık biliyorsun işte. Beni unut ve mutlu olmaya çalış. Bir ömür boyu bekle desem bekleyeceğini biliyorum. Ama ne yazık ki ben artık bıraktığın yerde değilim. Ben artık son pişmanlığın fayda etmediği yerdeyim. Hayatta tek dileğim senin mutlu olduğunu bilmektir. Ben yalnız seni sevdim. Her zaman da böyle kalacak. Rıza'ya Nesibe'yi istetmesini söyledim. Seni düşünerek itiraz edecek biliyorum. Biz mutlu olamadık. Onlar mutlu olsunlar. Bu benim senden son isteğimdir. Beni hayata bağlayan kara gözlerinden son kez hasretle öpüyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum Mustafa. Şahsine, çok üzgünüm inan ki. Keşke böyle olmasaydı. Mustafa'ya son bir mektup yazmak istersen Rıza'ya veririm. Hayır. Mustafa'ya mektup yazmayacağım. Ama yazsan iyi olmaz mıydı? Bence bir şeyler yaz. Belki biraz teselli olur. Sana yazmayacağım dedim. Ona söyleyeceklerim var elbet. Ama mektupla değil. Yüz yüze konuşacağım anlıyor musun? Gidip yüz yüze konuşacağım. Dedemi görmeye mi gittin? Nasıl çıkabildin evden? Aslında kolay oldu. Bu kararın bir hafta 10 gün sonrası Nesibe Rıza ile sözlendi. Onlar olmasaydı imkanı yok çıkamazdım. Konuştun mu Rıza ile? Konuştum. Bayramın 2. günü araba kiralayıp bizi götürecek. Yalnız Şahsine, ben çok korkuyorum yakalanırız diye. İstersen gelmeyebilirsin. Ben Rıza ile giderim. Yani korkuyorum dediysem o kadar da değil. Seni böyle bir günde asla yalnız bırakmam. Öyle şanslısın ki. Sevdiğin insanla nişanlısın artık. Senin yerinde olmayı çok isterdim şu anda. Olacaksın Şahsinem. Sen de çok mutlu olacaksın. Bundan 10 sene sonra evimizin bahçesinde oturup çaylarımızı içerken bugünü hatırlayıp güleceğiz. Sen de boş yere kendini üzdüğüne hayıflanacaksın. İnşallah her şey dediğin gibi olur. Zaten için için buna inanmasam yaşamak istemeyeceğim. Yalnız hala inanamıyorum Asiye yengemin bu işi bu kadar kolay kabul etmesine. Rıza ile alakası yok ama ne de olsa başlarına kötü şeyler geldi. Belki seni ona vermez diye düşünmüştüm. Ben vereceğini biliyordum. Annem onları çok önceden gözüne kestirmişti çünkü. Gerçi hedefi Rıza değildi ama ne de olsa Rıza artık evin tek oğlu konumunda. Dükkan onun elinde şimdi. Tabii bu da annem için çok önemli. Üstelik Mustafa'nın olayının onları olumsuz etkileyeceğini sanmıyorum. Destancılar hala geçiyor, duyuyor musun? Mustafa şimdiden bir efsane oldu Buca'da. Yaptığı güzel bir şey değil elbette ama biliyoruz ki kasten yapmadı. Sadece biz değil herkes biliyor. Bence Mustafa çıkıp seni istediğinde Buna da itiraz etmeyecekler. Görürsün bak. Ben o kadar kolay olacağını sanmıyorum. Hatta artık Mustafa'nın beni isteyeceğinden bile emin değilim. Biz geldik ya, neredesiniz? Geldim. Hayırlı bayramlar Rıfat. Sağ ol Asiye. Sana da hayırlı bayramlar. Hani kızlar nerede? Gelsinler, onlar da öpsünler elimi. Oo, kalkmadı daha küçük sultanlar. Bir de kocaya gidecek bu kız. Bayram günü bu saate kadar uyunur mu? Nesibe! Şahsine! Nesibe! Kalk hadi Nesibe. Daha sabahtan gözlerine batmayalım. Yarın için izin koparacağız. Kalksana Nesibe. Geliyoruz babacığım. Biz zaten kalkmıştık. Hayırlı sabahlar. Bayramın mübarek olsun amca, öpeyim. Sağ ol kızım. Nice bayramlar gör inşallah. Nerede bizim kız? Geliyor şimdi. Benim adım Rıfat'sa daha kalkmamıştır o. Aa, günahımı alma baba. Ben çoktan kalkmıştım. Sen yok musun sen? Öyle olsun. Öp bakalım elimi. Ne duruyoruz? Hadi herkes sofraya. Dünürler gelmeden bitirelim şu kahvaltı işini. İşte geldiler. Kızlar, kapıya bakın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Buyurun, içeri buyurun. Nesibe, misafirlere baklava koy kızım. Nasılsınız Asiye? Başladınız mı hazırlıkları? Çok şükür Müzeyyen abla, iyiyiz. Başlamadım daha. Ramazan'ı atlattık ya, artık başlarım yavaş yavaş. Siz nasılsınız? Nasıl olalım Asiye? İyi olmaya çalışıyoruz. Hiç sıkma canını abla. Allah'ın izniyle Mustafa'ya çok vermeyecekler. Bak görürsün. İnşallah Nazike. Zaten buradan onu görmeye gideceğiz. Bayram boyunca açık görüş var. Hasret gidireyim oğlumla biraz. Rıfat amca. Yani baba. Buyur damat. Ben sizden yarın için izin isteyecektim. Ne için? Nesibe için. Yarın izin verirseniz biraz dışarı çıkarmak istiyorum. Yalnız değil elbet. Şahsine de gelsin bizimle. Nereye gideceksiniz ki oğlum? Buca'da gezecek yer mi var? Ben kordona gideriz diye düşünmüştüm. Hem kızlara da değişiklik olurdu biraz. Faytonla gezebiliriz. Peki. Gidin ama çok oyalanmak yok. Kızları akşam ezanı olmadan getireceksin, tamam mı? Getiririm tabii. İyi, o zaman yarın öğleye doğru gelip alırsın. Hadi bakalım, bize müsaade. Bayram ziyareti kısa olur. Müsaitseniz yarın akşam da sizi yemeğe bekliyoruz. Geliriz elbet. Ayağınıza sağlık. Hayırlı bayramlar. Arabacı sen bekle. 5 dakikaya geliyorum. Tamam abi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk yenge. Kızlar hazırsa çıkalım hemen. Kızlar hazır oğlum. Ama 5 dakika bekle. Kazım daha giyinmedi. Tabii beklerim. Hoş geldin Rıza. Biraz bekleyeceğiz. Kazım da bizimle gelecekti. Gelsin tabii. Ne demek? Enişte. Annem sizinle gelmeme izin verdi. Ne güzel değil mi? Hep beraber çok eğleneceğiz. Hem sen de tek erkek kalmaktan kurtulursun. Ya ne demezsin. Sen gelmesen ben ne yapardım? Hadi bakalım, araba bekliyor. Gidelim artık. Ha Rıza. Akşam dönüşte doğruca size geçin. Olur yenge. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bak kızlar sana emanet ha. Nereye götüreceksin bizi enişte? Nereye götürebilirim? Gezeceğiz işte. Tamam, gezeceğiz biliyorum ama nereye? Deniz kıyısı bir yere. Şimdi susar mısın? Bir daha da konuşma. Ben deniz kıyısına ne yapayım? Bayram yerine gitsek ya. Ben sana ne dedim? Madem takıldın peşimize, tut çeneni otur. Nereye götürürsek oraya geleceksin, anladın mı? Ya siz bana çok kötü davranıyorsunuz. Sizi babama söyleyeceğim gidince. Olur mu kayınço? Ayıp ettin ama. Bak sana bir teklifim var. Neymiş o? Ben sana şimdi güzel bir bayram harçlığı versem, sonra da seni bayram yerine bıraksak, dönüşte de alsak olur mu? Olmaz. Kızları seninle tek bırakmam. Sana çok alındım şimdi. Demek sen bana güvenmiyorsun. Oysa ben sana seni bayram yerine tek başına bırakacak kadar güveniyorum. Neyse öyle olsun. Sen de gel bizimle. Zaten daha küçüksün. Tek başına bayram yerine gidemezsin. Ben küçük değilim ki. Tamam, siz beni bayram yerine bırakın. Yo yo, gel sen bizimle. Zaten bayram yerinde ne var ki? İki tane uyduruk salıncak, macuncu, aşureci, pamuk helva. Abla, ne olursun vazgeçtim ben. Siz beni bayram yerine bırakın. Söz, siz gelene kadar hiçbir yere ayrılmam. Tamam, bırakacağız ama kendine dikkat edeceksin. Tabii ki bu iyiliğimiz karşılığında ne olursa olsun evdekilere kesinlikle bundan bahsetmeyeceksin. Anladın mı? Tamam abla, vallahi kimseye bir şey söylemem. Arabacı, bayram yerine. Eda Tezcan'ın yazdığı Selanik'ten Buca'ya adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. ve son bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmaları. TRT Podcast'ing yayınını dinlediniz. TRT Podcast'ing yayınına hoş geldiniz. Arkası yarın. Selanik'ten Buca'ya. 8. ve son bölüm. Yazan Eda Tezcan. Yöneten Doğan Yağcı. Teknik yapım Ekrem Yarımca. Efektör Osman Keykubat. Yapımcı Aygül Ordu. Bir fırtına. Bu bölümde rol alan sanatçılar Şahsine Hülya Savaş, Mustafa Yusuf Köksal, Nesibe Şevrem Doğru Er, Rıza Özkan Gergin, Asiye Neşe Zindan, Nazike Hande Kılınç, Eda Melek Çekmece, Seda Hülya Dilek Arda, Rıfat İbrahim Raci Öksüz, Kazım Utku Yarımca. Şahsine ailesiyle birlikte Selanik'te yaşamaktadır. Anne ve babasının Rumlar tarafından öldürülmesi üzerine apar topar babaannesiyle birlikte Selanik'ten İzmir'e kaçarlar. Burada ilk mübadelede gelip Buca'ya yerleşen akrabalarının yanına sığınırlar. Çocuğu olmayan Nazike, geçen 5 yıl içinde Şahsine'yi evladı olarak benimsemiştir. Ancak eltisi Asiye bu çocuktan hoşlanmamaktadır. Şahsine'yi kendi kızı Nesibe için bir tehlike olarak görmektedir. Oysa ki zaman içinde Nesibe ve Şahsine birbirlerini çok sevmişler, kardeş gibi olmuşlardır. Fakat Pamuş Nine'nin ölmesiyle olaylar farklı bir seyir alır. Asiye, Şahsine'yi komşularının oğlu Mustafa ile nişanlamaya karar verir. Kızlar Mustafa'yı görmek için bir plan yaparlar. Ancak başlarına gelen bir kaza her şeyin değişmesine neden olur. Mustafa bu olay üzerine Şahsine'yi istemez. Hemen sonrasında da askere gider. 4 yıl sonra bir gün bir bayram yerinde kim olduğunu bilmeden Şahsine ile karşılaşır ve ona aşık olur. Yazdığı bir mektubu kardeşinin yardımıyla Şahsine'ye yollar. Böylece Rıza ve Nesibe aracılığıyla mektuplar gidip gelmeye başlar. Bu arada Nesibe ve Rıza mektup götürüp getirirken birbirlerine aşık olmuşlardır. Aylar süren bu mektupların sonunda Mustafa Şahsine'yi istetmeye karar verir. Ancak istemeden işlediği bir cinayet her şeyi bir çıkmazın içine sokacaktır. Hapishaneden Şahsine'ye ümitsizlik dolu bir mektup yazarak kendisini unutmasını söyler. Elbette Şahsine'nin kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Tüm imkansızlıklara rağmen hapishaneye Mustafa'yı görmeye gider. Hadi Asiye, ne yapıyorsun içeride kaç saattir? Hazırlan da gidelim yavaş yavaş. Bunlar ne Nazike? Ne onlar öyle Asiye? Mektup. Mustafa'nın Şahsine'ye yazdığı mektuplar. Şunlara bak. Bir tomar mektup var burada. Hepsini okuyamadım ama okuduklarım kafi. Nereden çıktı onlar Asiye? Sandığı açtım. Kanaviçe takımını çıkaracaktım. Bir de baktım bohçanın içinde sarılı bunları buldum. Utanmadan bir de resim yollamış bak. Eyvah. Görüyor musun başımıza geleni? Ya Rıfat duyarsa bunu? Ne olur Asiye, Rıfat'a bahsetmeyelim bundan. Bu iş sadece bununla kalsa Rıfat'a duyurmayız da. Şahsine, Nesibe. Nasılsın Mustafa? Siz nasıl gelebildiniz? Nasıl izin verdiler? Vallahi bu benim marifetim abi. Biraz zor oldu. Engellere de takıldık ama geldik nihayet. Abi bir ihtiyacın yoksa ben şurada bekliyorum. Siz konuşun. Sağ ol kardeşim. Keşke buraya gelmeseydin Şahsine. Beni burada görmeni istemezdim. Sana mektupta da söyledim. Benden hayır gelmez artık. Ben buraya neleri göze alarak geldim? Onca verilen sözden sonra bugün bana bunları mı söyleyeceksin? Şahsine, ben sadece seni düşünüyorum. Burada belki senelerce kalacağım. Sana nasıl beni bekle diyebilirim. Buraya hiç gelmemeliydin. Peki madem böyle diyorsun, en azından söyleyeceklerimi dinle. Sonra çıkıp gideceğim. Merak etme, beni bir daha görmezsin. Ne olur böyle konuşma. Böyle yaparsan hepten bırakacağım kendimi. Sen kendini zaten bırakmışsın. Şu haline bak. Benim tanıdığım Mustafa merttir, güçlüdür. Kolay kolay pes etmez. Seni burada görmek değil ama böyle konuştuğunu duymak yıktı beni Mustafa. Senin başına bu geldi diye senden vazgeçeceğimi nasıl düşünürsün? Bana bir mektup yazıp bütün dünyamı başıma yıkmaya ne hakkın var? Kaç sene olursa olsun benim seni bekleyecek kadar çok sevdiğimi anlamıyor musun? Ben bunların hepsini biliyorum. Ama bunu istemeye hakkım yok. Tamam. Tamam sen bilirsin. Ama bilesin ki sen beni istemesen de, biz hiçbir zaman kavuşamayacak olsak da, ben asla senden başka birine varmayacağım. Seni unutup bir başkasını sevebileceğimi düşündüysen, emin ol çok yanılmışsın. Bunları senden duydum ya. Artık ölsem de gam yemem. Ne tuhaf. Bu anı hep hayal etmiştim. Ama bugünün bir hapishanenin görüş günü olacağı hiç aklıma gelmemişti. Çok seviyorum seni Şahsine. Madem seviyorsun, söz ver bana Mustafa. Pes etmek yok. Ümitsizliğe kapılmak yok. Sen buradan çıkacaksın, biz evleneceğiz ve tüm bu acılar bitecek. Çok mutlu olacağız. Söz Şahsinem. Artık ümitsizlik yok. Mutlu olacağız. Mustafa, artık gitmemiz lazım. Bu gece sizde yemekteyiz. Büyük bir ihtimalle bir daha gelemem. Kendine çok iyi bak. Sen de kendine dikkat et. Artık üzülme, ne olur. Mustafa, ben sana bir hediye getirdim. Bir mendil. Bunu senin için işledim. Baktıkça beni hatırla diye. Sağ ol Şahsine. Bu benim hayatımda aldığım en değerli şey. Ne zaman ümitsizliğe düşsem bu mendile bakıp beni bekleyen biri olduğunu hatırlayacağım. Sohbetinizi bölmek istemiyorum ama artık gitmemiz lazım. Sağlıcakla kal Mustafa. Güle güle Şahsine. Buraya kadar gelip beni çok mutlu ettin. Sen de sağ ol kardeşim. Bu iyiliğini ömrümce unutmayacağım. Ne demek abi? Sözü bile olmaz. Kendine iyi bak. Kazım, oğlum senin ne işin var burada? Ablanlar nerede? Başın kanıyor senin, ne oldu? Salıncak çarptı bayram yerinde. Oğlum senin bayram yerinde ne işin var? Ablanlar nerede diyorum sana? Beni gezmeye götürmek istemediler. Rıza abi bana para verdi. Sen bayram yerinde oyna biraz, biz seni alıp geliriz dedi. Ama ablamlara kızma, ne olur anne. Aslında size söylemeyecektim ama salıncak çarpınca başım kanadı. Ben de korktum, eve geldim. İyi ettin kuzum, iyi ettin. Şimdi yaktım sizi. Yok, yok, yok. Her yere baktım Kazım, yok. Nasıl yok? Buralardadır, iyice baksaydın. Ya bakmaz mıyım? Deminden beri onu arıyorum. O zaman eve gitti bu çocuk. Eve gittiyse yandık biz. Tamam, sakin olun. Olan oldu artık. Allah veri de başına bir şey gelmiş olmasın. Olacak şimdi. Rıfat'a duyurmayalım bunu Asiye, ne olur. Altı üstü mektuplaşmışlar. Yani sonuçta bu kız evden çıkmıyordu. Bugüne kadar çıkmıyordu. Bu iş o kadar basit değil. Söyle bakalım, bunlar sadece gezmeye gittilerse Kazım'ı niye götürmediler? Ne yani? Mustafa'yı görmeye gittiler mi demek istiyorsun? Ha şunu bileydin. Geldiler işte. Hoş geldiniz. Güzel gezdiniz mi bari? Anne, Kazım... Kazım içeride. Siz boş verin onu da Mustafa'ya anlatın. Nasıl Mustafa, iyi mi? Ben anlayacağımı anladım. Kızlar, siz arabaya gidin. Biz de hazırlanıp geliyoruz. Bu arada Rıza, sana da söylüyorum. Bu akşam kimse bu konudan söz etmeyecek. Sizin ikinizle dönüşte hesaplaşacağım. İnanmıyorum. Çok kötü olmuş bu. Of, ne kesiyorsun ya, en heyecanlı yerinde. Heyecanlı değil mi? Anlatırken masal gibi ama o gün yaşadığım korku şu an gibi aklımda. Her şey ortaya çıkmıştı. Çok olaylar oldu evin içinde. Ama bir tekini bile Rıfat amcam duymadı. Asiye yengemin bu iyiliğinin bir karşılığı vardı elbet. Bu olaylar yayılmadan apar topar beni Ali'ye sözlemeye karar verdi. Keçi kasabı Ali'ye mi? Ta kendisi. Benim bu yaptığım duyulursa beni kimsenin almayacağını düşünüyordu. Tabii bu durumda ben onların başına kalmış olacaktım. Gözümü öyle bir korkutmuş, beni öyle bir sindirmişti ki sesimi bile çıkaramıyordum. Bu olaylardan 2 hafta sonra Aliler beni istemeye geldiler. O günü asla unutamam. Rıfat amcam, Nesibe. Anne bildiğim nazik annem bile susuyordu. Asiye yengeme göre ise suçum büyüktü. Bir insanı sevdiğim ve sadece ona mektup yazdığım için ben büyük bir günah işlemiştim. Ama çok saçma. Siz yüz yüze bile iki kerecik görüştünüz. Öyle. Öyle ama o zamanlar ayıptı böyle şeyler. Hoş karşılanmıyordu. Benim gençliğimde aşklar gizli yaşanırdı. Günah, ayıp sayarlardı o zamanlar böyle şeyleri. Of büyük anne. İçimi sızlattın vallahi. Senin şu yaşadıklarının yarısını yaşasak biz dayanamazdık. Ben şimdi senin bu işten nasıl sıyrıldığını merak ediyorum. Aslında benim bu işten nasıl sıyrıldığımı bütün Buca biliyor. Öyle bir şey yaptım ki o zaman bunu duymayan kalmadı. O gece dünürler geldiler. E tabi bizde adettir. Evde başka nişanlı sözlü kız varsa onun dünürcüleri de gelir. Biz Rızalar ailece, Aliler birkaç akrabalarıyla çok kalabalıktık o akşam. Kahveler de geldi işte. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kızım Şahsine nerede? Niye sen getiriyorsun kahveyi? O biraz heyecanlı da anne. O yüzden ben getirdim. Şahsine, Allah aşkına yeter artık, ağlama. Harap ettin kendini. Ne yapacaksın? Başa gelen çekilir. Hayır, her zaman çekilmez Nesibe. Ben Mustafa'ya söz verdim, anlamıyor musun? O içerideki kasapla ben nasıl evleneyim? Başka çaren mi var Şahsine? Ne olur artık duygularını hareket etmekten vazgeç. Sen dua et ki babam bunları duymadı. O zaman neler olurdu? Ne olacak? Öldürecek değil ya beni. Ne yaptım ben Nesibe, söylesene, bu kadar kötü ne yaptım? Mustafa'yı benim aklıma ilk sokan annen değil miydi seneler önce? Sen Rıza'yla aylarca görüştün. Annen bunu duydu ama hemen örtbas etti. Şimdi nişanlısınız. Benim suçum annesiz olmak mı? Haklısın ama ne yapacaksın ki? Bazen kaderin önüne geçilmiyor işte. Bu kötü şeyler Mustafa'nın başına gelmeseydi siz de şimdi bizim gibi nişanlı olurdunuz. Belki de evli. Bence sen şimdi itiraz etme. Sonra bahaneler uydurur, adı verirsin nişanı. Neler diyorsun sen Nesibe? Sanki Mustafa ebediyen orada kalacakmış gibi konuşma. Ben Ali ile evlensem, 3-5 sene sonra Mustafa çıkıp gelse ben buna dayanabilir miyim sanıyorsun? Onun yüzüne nasıl bakarım? Onun yüzünü bırak, aynada kendi gözlerime nasıl bakarım? O cinayet bir kazaydı. İşte o kaderdi. Ama bugün bu evde olanlar kader değil. Ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Korkutma beni Şahsen. Ne yapacaksın? Sakın delice bir şey yapma. Görürsün şimdi ne yapacağımı. Ah işte gelin kızımız da geldi. Neredesin kızım? Bak Hüsniye Hanımlar geldi. Seni Rıfat amcandan istediler. Siz de verdiniz mi? O nasıl söz öyle kızım? Verdik elbet. Bu insanlara haber gönderip çağıran biz değil miyiz? Sizsiniz tabii. Ama beni verirken bana sordunuz mu amca? Şahsine. Lütfen yenge. İlk ve son kez böyle bir konuşma yapacağım. Beni herkesin dinlemesini istiyorum. Şahsine yeter artık, kes şunu. Siz onun kusuruna bakmayın. Çok heyecanlandı. Bugünlerde aklı pek başında değil. Hayır. Aklım her zamankinden daha çok başımda. Bırak Asiye, söylesin bakalım. Neymiş derdi? Öncelikle bu konuşmayı yapmadan önce sizden çok özür diliyorum. Özellikle nazik annemden ve Rıfat amcamdan. Bizi en zor zamanımızda yanınıza alıp barındırdınız. Ninem öldükten sonra bana aile oldunuz. Üzerimde hakkınız büyük. Ama bu hayata bir kez geliyoruz. Sırf siz istiyorsunuz diye. Daha doğrusu Asiye yengem istiyor diye bu sevmediğim adamla evlenmeyeceğim. Neden? Ali'den daha iyisini mi bulacağız? Ali eminim iyi biridir. İnşallah gönlüne göre birini bulur. Ama ben... Ben... Yeter Şahsine. Daha fazla konuşma. Çık odadan. Ben Mustafa'yı seviyorum. Daha 2 hafta önce gidip ona söz verdim. Bu sözümden de ne olursa olsun dönmeye niyetim yok. Çok güzel büyük anne. 10 yıl susup susup bir konuşmuşsun, bir konuşmuşsun. Konuştum, doğru. Yaptıklarıma ben bile şaşırdım sonradan. Bu olay Buca'da öyle uzun zaman konuşuldu ki... ...bir ara konuşmaktan hiç vazgeçmeyecekler sandım. O geceden sonra nasıl kabul ettiler peki seni dedeme vermeyi? Kabul etmeyip ne yapacaklar? O saatten sonra beni isteyen çıkar mı? Yine de çok kolay olmadı. Rıfat amcam aynı evin içinde aylarca benimle konuşmadı. Asiye yengem 2 hafta yatak döşek yattı. Ama arada Nesibe'nin sözü vardı Allah'tan. Akraba sayılırdık artık. Onlarla kötü olmayı göze alamazlardı. Bana öfkeleri ancak evlendikten ve dedikodular kesildikten sonra geçti. Ne zaman evlendiniz peki sonra? 1 seneyi bulmadı. Şahitler, ağır tahrik falan derken zaten dedeniz ondan önce de yatmıştı 1 ay. 1 seneden biraz fazla yatıp çıkmış oldu. Çok güzel bir düğün yaptık. Nesibelerle aynı evde oturduk senelerce. İkimizin de çocukları oldu. Biliyorsunuz zaten. Dedenizle tam 54 sene aynı yastığa baş koyduk. Keşke onlar da şimdi hayatta olsalardı. Bugünü görmelerini çok isterdim. Hepsini çok özlüyorum. Siz siz olun. Yanınızdayken sevdiklerinizin kıymetini bilin. Çünkü hayat çok kısa. Ben şimdi 80 yaşıma merdiven dayadım. Ama bana sorarsanız sanki bu dünyada bir gün yaşadım. Onun için bu hayatı dolu dolu yaşayın. Doğru ya da yanlış. Hepimiz kararlarımızın bedelini ödüyoruz. Önemli olan kendi kararlarının bedelini ödemek. Görüyorsunuz ki herkes kendi yolunu çiziyor bu yaşamda. Ben de senin gibi pamuk saçlı bir nene olunca torunlarıma anlatacak güzel bir hikayem olacak. İnşallah güzel kızım. İnşallah. Siz de benim gibi çok mutlu olursunuz. Eda Tezcan'ın yazdığı Selanik'ten Buca'ya adlı oyunumuzun 8. ve son bölümünü dinlediniz. Bu oyun TRT İzmir Radyosu'nca 2007 yılında gerçekleştirildi. Başka bir oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.